بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورة المائدہ مدنی سورت تے نزول کی یوصل دولسم نمبرو فزد سورة الفتح او مخ کی دی سورة توبینا نازل شوئے دے یعنی دے پسی یو سورة توبہ دا او دویم ورپسی سورة النصر دی مخی سورة کی اصلاح دا معاشری و ندی سورة کی احکام دا عقل دا خوراک ذکر کی دا اکل معاشرہ دا سمکڑان اس پخری سو دوی مواجه سورة النساء پوری سورتونو کی رد شر اشراک اعتقادیو دا عقیدی اصلاح چه دا عقیدی نا شرک ختم کئی سورة المائدہ کی رد عملی شرک تے شرک فعلیوم هغه چې کم دنو د عمل نه ختم کړي چې عملوم د شرک پاک شي مخکې سورتونو کې وي سورې نساء کې چې معاشره سم کړي جی پاغی دی عملو کو اللہ رب العزت بدل خیر و برکت در کی مائدہ بدر لدر کی سورة النساء کی دیر احکامات بیان شو دغه احکامات دا اللہ سر وعدی وی نوس مائدہ کی وفا بالعقود چه دغه احکامات او وعدی پورا کی وفا دا چه وعدی چه کمدنو آغا پورا کی سورة النساء اخلاص اکڑا یبین اللہ لکم ان تضلو اللہ در تو بیان کی چی غلط نشی اوس آغا بیان ذکر کی چی آغا رد دا اشراک عملیو دے رد دے دا اشراک عملیو دعوت سورت تا رد شرک فعلی و وضاحت دا سلور و مسلو باندی شرک عملی رد کئی رد د شرک عملی او وضاحت د مسائل اربعو سلور مسئلے واضح شي نو عمل به شرک نه پاک شي. یو مسله چې حرام وي چې الله حرام کړی تحریمات الله. دویمه مسله نزور الله منخ دا الله په نوم کوي بل چا په نوم منخ مکوي. دوه مسئلے د دې مقابل دي. یو تحریمات العباد د بندګانو د خپل طرف نه جوړ شوی پابندای. او سلورم مسئلہ نزور العباد د بندګانو د خپل طرف نه د بندګانو د پاره سزونه منل او منښت کول. دا سلور مسلې ذکر کړي. دا سورت په لسو طریقو ذکر کړي. لس بابونه دي سورت کې. لس بابونه دي یعنی عمل د شرک په کول دي. همدا مسله ذکر کړي او په لسو اندازونو تاسو وای علم بیان دی ته وای چې ایراد د معنا واحد په طرق مختلفه او یو خبره په مختلفو اندازونو باندې ذکر کی دې ته علم بیان وای. یو معنا په مختلفو طریقو راوړل. مختلف و طریقو دا لس بابونه دی. اول پینزو آیاتونو کی یو باب دی. دا پینزو مسئلے دا سلور مسئلے ذکر کئی بدی باب کی. دویم باب اشفاقم آیات نرے رات نمبر گیارہ دویم رکو کی. حدی کی بیان دا امر مصلح مسئلہ بیان کا مدد بری اللہ کی پاکائی کی گردہ او مسئلہ بیانوا مدد بدی الله کوي. دریم باب د دولسم آیات نه تر اوونیس نمبر آیات پورې په دې کې ترغیب د پوره کولو د وعدې ته او چې څوک وعده پوره نه کړي نو هغې ته سزاګانې فق سزاگانی اغزی کر گئی. فق سزاگانی ذکر گئی چه سوک وعدہ نپورا گئی. وعدہ پورا گئی دی نبی علیہ السلام راوڑا لیشو دین اوما نئی. سلورم باب دی شلم آیاتنا ترایت نمبر 26 پوری پدے کی ویچ سستی مکوئی کو پورا کول دا وعدہ کی دا وعدی پورا کولو کی سستائی مکوئی اس چا سستی کڑی وانو سا حالشو. پنځم باب د وشتم آیات نه 40 نمبر آیات پورې پدې کې وای چې نقض عهد سبب د صلب العقل له څوک چې وعده ماتي داغه نه چې کمونو عقل غستل شي وعده پوره کوي ظالم له سزا ور کوي او نیک کامالو کوي یو سلو اختم آیات نا 41 نا رایت نمبر 50 پوری شپاگم باب دی فدی کی تسلی دا دعائی تا او دا آغا خلقو گندگای ذکر کئی شاغی عمل دا شرک نپا کئی داغی قبائح گندہ اعمال آغا ذکر کئی ورسارا ترغیب تحکیم دے کتاب اللہ تا دا اللہ کتاب قانون کئی خیرونا و برکتونا و عمومی ترغیب تحکیم دے کتاب اللہ تا وم باب 51 نمبر آیات نا رات نمبر 58 پوری 55 پوری پدی کے بائی کاٹ دا آغا خالکونا چا غیستار دین دشمنان دی او تا دا اللہ قانون تا نپری دی تحکیم دا کتاب اللہ تا دی نپری دی نراغی نبائی کاٹ او ترغیب موالات دا موحدین اتا چه سوک دا سرادی مسئلہ کے ملگری دی آغی سرور نزدیشا شپیتم نمبر آیاتنا اون سال یو کم شپیتم نا چیان سا تبور اتم باب حدی کی قبائح دا علی کتابو دا علی کتابو گندہ عملونا بائی کارڈ کی مجتہد شیر او ترغیب ایمان او امن اللہ ستا ساٹھ نمبر آیات نا رایت نمبر 86 شپگ اتیائی مبوری نهم باب دے پدے کے ترغیب دے تبلیغ تا مسئلہ و رسوا ونرتو پا وحادرائی صاف صاف مسئلہ و رسوا صاف صاف چکمدنو مسئلہ و رسوا اللہ ودے ملگری پیدا کی دو دشمن پکور کی چیانسی نمبر آیات میں 104 پوری لسم باب دے 105 پوری پدے کے بیا دوبارہ آغا مسئلے ذکر گئی آخری باب کی دوبارہ مسئلے ذکر گئی د 106 والی اخره پوری خاتمه د سورت تا خاتمه د سورت پدې کې رد شرک اعتقادی متصرف الله دے عالم الغیب الله دے نو قانون جری راغه مقررون کې هغه الله رب العزت بل سوکنا بل سوک بنوي صرف الله وي امتیازاتو کی خصائل اربعا سزاگان دما تول دوادی دا اللہ رب العزت سرکڑی وادا سوک ماتی دا آغی سزاگان او رد دا اکثریت پا کسرت سرا مادد الکثرت بالکثرت د کثرت مادد ډیر ذکر کړي پاک شریعت باندې چې کمندونو را ډیر کړي چې د الله رب العزت د قانون مخه تا اکثریت چې کمندونو راځي آدم علیہ السلام دو زامن واقعا حد سرقی او تحکیم دو منزل اللہ تا ترغیب واقع جام والو جام والا واقعا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت درز بیان دعوی وضاحت مختصر طریقے سر من کو اللہ رب العزت زمن رب دے زمنګا په خیر او په شر او په نفع او په ضرر الله رب العزت زمنګ نه خپويږي مونږ نه پويګو او الله رب العزت پويږي مونږ صرف ځان ته ګورو او الله رب العزت د ټولو خلکو فائدې ته ګوري مونږه صرف دنیا ته ګورو او الله رب العزت زمونږه آخرت هم ګوري مونږه صرف د بدن نفع او نقصان سي کوو او الله رب العزت زمونږه روح په حالاتو پوئیږي آزمون غرب دی نو چې کوم سيزونه هغه موږ له مفیدی ناغه موږ باندې ضروری کی چې کوم زمونږه روح لا آخرت لا او اجتماعیت لا پاره کې فائدې وي الله رب العزت هغه سيزونه په موږ باندې فرض واجب کړي دې پوهیږي او چې کوم سيزونه هغه موږ له نقصان وي زمونږ انسانيت ته نقصان کوي زمونږ اجتماعيت ته څه کوي نقصان کوي او زمونږ آخرت ته نقصان کوي هغه سيزونه الله په موږ باندې حرام کړي بندی کی را باندې الله رب العزت په موږ باندې بند کی دا چې کوم سيزونه الله رب العزت په موږ باندې کی دیتا تحریمات الله وي تحریمات الله وتوي دا سيزونه کله د خوراک سره تعلق لري کله د خبرو سره تعلق لري کله د کارونو سره تعلق لري ما مختلف سيزونه الله رب العزت په موږ باندې کی دیتا وای لکیږي تحریمات الله تقدرو غیبت چغلی الله حرام کړی دی دا الله حرام کړی دی دا شو تحریمات الله پسړو باندې رخم شو غتمش ول سرو زارو دا په لباس کې الله حرام کړی دی بہرحال د بلا سيزونه دي دغه خنزیر و غیره مردارا وینا په شړوای دن کی شراب دا سيزونه په موږ باندې چې کمنو سکړي دي حرام کړی دي دیتا ویل کیږي تحریمات الله تحریمات الہیہ د دې حرام منل همنګ باندې یو فرض زادي چې موږ باندې ته حرام وایو سمو ته وایو دا زموږ یو ذمہواری ده دې ته حرام وایل دویمه ذمہواری زموږ دا ده چې د دغې نه ځان بندول تداغینا چه کمدنو زان بندول یعنی ورسارا معامله دا حرامو کول عاملا ورسارا معامله دا شا کول حرامو عقیدتا و تا پزرکی ور تا حرام ویل او بیا چه کمدنو ورسار عاملا معامله دا شا کول حرامو کول اللہ رب العزت دا ذکر کئی قرآن کریم کی فحرم حرمت حرمنا باندې انما حرم عليكم الميتة دا ټول حرمنا په دې آیاتونو باندې ذکر کړي په دې الفاظو کله استثناء د حلت نو کی هر مخه لفظ حلا او حلت څه شوی راغلی او دا غین استثناو کی فا استثنا نا پر شوینو اغا حرامی دا یو خبر شو دویم خبر اللہ زمانگا رب دے نمانگ باغر زاکو او اغت بزان نزدیکو کچاپلوسی کو کار سکو خمانگ باغت ازان سکو نزدیکو پل کاغذونه به صفا ساتو هغه ته موږ ځان نږدې کوو دا هغه ته نږدې کټ د پاره کله کله موږ په ځان باندې ځنې عملونه ځنې کارونه هغه په ځان باندې ضروری کو هغه موږ په ځان سکو ضروری کو چلاګه ما خاموس په سواله تر ماستانه په دوه سواره کاته نه پلکومه دا چې ګمنو کې لگا دوه سو ګورډر شي دې څنګه چې خطا شي دا ما نختو نه کوي ګورې بیا وو تل کې دي ابي اخلاصي کې نه نو ساړې چې ګمنو الله درضا کول د پاره په چیرې بس الله رضا شي یو خیرات کوما خدایم غلط کا لگا چې لگا دا سی و یو خیرات کو نو دا سی سڑے غلط شي یو خیرات دی دا الله رب العزت در رضا کولو دپارا سړی په ځان باندې ځنی سیسته کی ضروری کی چې الله رب العزت پر رضا شي مال او ثواب را کی او زما بلګي نمبر سی واش نمبر به مې سشي کاغذونه مې خوشي نمبر به مې سی واشي دادی نزور الله دیتوی نیازات الله نزور الله وتوی نیازات الله وتوی او په جندل کړه پیژنې هوتا څو سم پیژنې خپل کا دور ادا چی صرف دومره شي چې زمنګ نه ير نشي دوا خبرې شو دا دواړه توحید دی تحریمات الله او نزور الله دا توحید دی دا توحید دی هدی خیال ساتل نزور الله جدی سشه نزور الله نو دیو دا پورا کول پکار دی او ردی خوراک جائز دی اگر خوراک سیزو چاو سڑیوی چه زبا خوک دیک پا خوما اچه دای پوخ کو نو غریبانان اللہ خوراک دادی سده جائز دیده و دی پخپلا نخوری آغازان لده فقه مسئلہ دا خلا کرده خوراک پی نسیحی سده جائز دی پخپلا و تیم نخوری او دادو بچی او دادو مور اپلار تیم نشی خوڑه هنور غریبانان لده خوراک جائز دی دا دو سیزونه دا توحید دی تحریمات الله او نزور الله تحریمات الله او زده مقابله کی مشرکانو په غلط خیال او غلط سوچونو په غلط وهمونو اگر دې دواړو مقابله کړی ده د شرک بنیاد په توهم پرستای دی بار ډیر توهمی وهمونه غلط یریږي بس د قبر نه وېدا څو درون غونډه کې ده ودا دادا مخبر ډیر اسنه درنه وې دې کې چې تولی خښته وې بس په یو قبر باندې ورشي بیا غدا دی سفارا صفای کی ودا زه سدرون غونتاره بس توهمی د شرک بنا په توهم ده دا قران چې ځای په ځای وای ما یتبع اکثرهم الا ظن انهم الا یظنون بس توهم ده ټول ټول توهم ده بوتان وهم ګما لا اله الا الله توهم پرسته په بنیاد مشرکانو پزان باندې دو اور اول یو خبر را نه پږي پاتې شو پیچه پھر شم لګون تا کې الله چې کوم سيزونه حرام کړی ادا دو قسم دي یو چې کوم دنو هغه دي هميشه د پاره حرام لکه دروغ زنا غیبت خنجر دا هميشه د پاره سړي حرام دي او دویم قسم دی دویم قسم چاگر وقتی طور حرامی لکه سڑے احرام اتڑی او دا عمری و دا حج نیت تو کی و بدبان اخکار کول سشی حرام شی یا سڑے حرم شریف تسشی ورداخل شی حرم تا وردن نشی و اگر که جامو کیوی و دا حرم پیریا که بدبان اخکار کول سشی حرام شی دا حرمت تے خو حرمت مؤقت تے اوس مشرکانو اغی دا تحریمات اللہ مقابلہ کے تحریمات العباد جوڑ کری دی قائدہ بے یاد لرے نور دا دی جزیات دیر زیادی او دا ہر علاقی خلی دا ہر علاقی خلی هر علاقی سوی خپل وی دی دو وجنه جزیات لا تودا ولا تخصا دی خو زمون د کابلگرام شیخ ابراهیم الله تعالی د دی د پیجنگلو سپیشلسٹو نو قاعده وجه کمدنو دا آغا یاده کی چه مشرکانو دا پاقیده دا سپیرتوب باندی او دا تطیر سپیرتوب پاقیده توخم پرستای پا خیال باندی زنی سی زنا دا وهمی ضرر دا خیالی ضرر نا دا بچکی دو دا پارا زنی سی زنا ساروی زنی جامی زن رازی آغا پزان بانی بند کردی وی دی پابندو تا تحریمات العباد وی خبر جوڑی ایسی بیڈو لگونده کرانا نو اگده گونده کشما گورا یو خبر بانی زان پوئی کئی یو شرکی عقیده دا آغی تاوی لکی گی تطیر تطیر او سپیرتوب ای قرآن کریم کی زن زائنو کی دکمدنو دا کافرانو دا طرف ندا تک راغل دے قالو انا تطیرنا بکم ویمنگا تاسو سپیرگنو سگنو سپیرگنو دا تطیرو سپیرگنل کل خلق کوئی دا خز سپیر دا کل وی دا غوی سپیر دے کل وی دا خر سپیر دے کالا چه کمدنو یو رنگ تا سپیرو وی دا سپیره ده دا دا سپیره توب عقیده دا شرکیه اندوانه عقیده ده اندوانه اندوانه نا اندوانه عقیده ده دا اندوانه عقیده ده دا نبی علیه السلام پاک روایت ته نبی علیه السلام فرمائی لی لا طیارتا فی الاسلام په اسلام کې بالکل د سپیرتوب عقیده لا طیارت فی الاسلام لا طیارت فی الاسلام او هغه چې کمندنو یو بیماری سپیره غنلې و چې دا بیماری پرس کیا شوګر یا د کمندنو زکام یا بل بیماری ویدا بل تلګي چې په یو رااله ویدا سپیره ده ویدا دی بل تسکی لگی یو گنگے سپیر گانا لیو گنگے تسے مرغای دا پیجنی تاسو آغای سپیر تکرو گانا لیو دویم جے کم دنو سپر آبائی سپیر گانا لیو دا سپر میاش سپیر گانا لیو نبی علیہ السلام پا یو حدیث کی دا ٹول راوڑل لا عدوا ولا حاما ولا طیرت فی الاسلام دا ټول په اسلام کې دا شیزونه نشته اسلام کې دا د سپیرتوب عقیده نشته اوس چې کله دا عقیده راشي دا ډیره زیاته په اندوانو کې وماوي مذهبي مشرکان اندوان دي ګره مکی والو مذهبي سو مشرکانو دا عقیده شرک سره تړلې ده چې شرک په چا کې راغی دا عقیده وایي هغه با مرغۍ چې دی دا به هم رجال نه پاسه ولی چې په خې طرف په لاړه وې دا خوش قسمتی ده او چې په ګس طرف په لاړه وې دا څه شی ده سپیره ده او بد قسمتی ده دا کار نکیږي وې نبی علیہ السلام فرمایل مکینو الطیور علی وکناتها مرغۍ په جالو کې فارام پاتې کی سپیرتوب د عقیده ختمه کړي د دې عقیدې د وجنه شکل دا عقیده په چا کې رااله دا د سپیرتوب عقیده پوهیږي کنه په بس هغه د عقیده وجنه بدای زنی کارونه او زنی سیزونه هغه په ځان باندې بند کړل د وهمی او خیالی ضرر نه د ځان بچ کول لپاره چې څه وهم به یو خیال به و چې کدا کار مې وکړو نو څه تکلیف پراته شي ورسی بازداری دې ته وایي تحریمات العباد تحریمات العباد یعنی آغا پابندی چه ده سپیرتوب او نحوست پا خیال خلق پزان باندی کی دی چه ده وهمی او خیالی ضرر نه پزان بچ کئی اوس لگ ده پوی ده پارا یو خبر بلکو آغا دادا چه یو ده ده پال پاریز ده پارا پزان یو شه بندول د پال پاریز ده پارا اوس یو سړی وی چې شنتالو خرما په سینه بیا کار نه کوي خوب نه شم کوله نو بس هغه پزان شنتالو بند کی وېدا په ما خن راځي سو کوئی چې بادرنګ وکم او خرما نو ګډه میډم امشي هغه پزان بادرنګ بند کی چې دار ال زهر دی هغه هغه بدن سره موافق نوي د پزان باندې بند کی دا د پرهیز په تور باندې دي هدي کې څه ګناه نشته دي کې څه ګناه دا د پرهیز د وجه نه دي دا سبب ظاهري کله کله کیږي داسې په دې دویم طبعا پزان باندې اوسیز بندول طبعا خوخ نه دی اوسړي لکه اوسیو سڑه دی او داغو سی بیمانا تیپر خان نده خواهو تیپری نده خواه ویچی تیپر برا پسی گوره نرانی یای وی چی بای دال نخورم دال خو دلگان خوری ادا نخورم او ریجی وی بڑواگان خوری دام نخورم او چرگان خو گیدالان خوری نا پزان باندې ته کم نه رو طبعا زنی سیزی خوخ نی او بس پزان باندې بند کی دی کم سمسله نشتا تدوی کراحت تے بس نی دے خوخ نی دی خون درین دے چه دده چه کم نه رو پڑکی اونا سے کت کت کی جی ایسا بس لان کسی بیلی دی چی دا تورا چرگا نا دا تاسو خان دا کدا منگو خوڑا کنا بس چل کی جی کور ته بس مسله پیښ شي دا تور چرګه دې ګمندنو هغه گیدړ پیر سی بل وړي گیدړ پیر سی بل وړي هغه تور چرګه په ځان باندې نو کله خوراکونو کې وي کله رزو کې وي وې د نه یو د شورو پر رزو چې د کور نه کړه وکي نو باندې ته سپیخيږي داخترونو پا میانس که چه وادو که سم اصاله کیگی سا اصانو سین که چه وادو که بیادی وخی پچڑو کهیگی نو پزان بانی دا بندی دکاندار پزان بانی اولانه سودا قرض نور کهی وی طول ارز بای بیاسی سپیره هم بای قرض سودا نور کو بیام وی طول ارزی سپیره بای دارنگی وای چې را سهار روبه سړې دوک کور نه راوځي او خریولې ده کنه کله کله وای مړ وای چې چا سپیر په مخ راوته مننو هبه څوک سپیر غني سپیر غني ودا د سپیر تو پاکی دا د سيزونه په ځان باندې خلکو بند کړو دا ډیر شیو ډیر شیو دیتا تحریمات العباد وی دا بچه کمدنو کول غٹو غٹو پیرانو باوکرلو او دی خلقو بے بیا منل خلقو بے بیا خبر سکولا منل دا دی اغا اطاعت الاحبار والرهبان فی التحلیل وط قرآن کریم فاللفظ دو کلو فاللفظ دو احلتو یا د حرمت نه استثناء د حرمت نه استثناء په دې باندې چې کمنو قران کریم دا مساله بیان کړی دا احلت لکم بهیمۃ الانام ته بس وایې چې دې کسری رات په تحریمات چې دا څه ته کې راشي وقت فصل لکم ما حرم علیکم الا ما استرتم الیه تحریم نے استثناء کی نو دا قران کریم په وګدو ذکر کړي چې دا پابنده ختمي کړي. دا مشرکانو زنی سیزونه وو ناغه به دا سخاص وقت د وجنه په ځان باندې کړل په سفاره کې به په ځان باندې کړل زره د خاص زید وجه زیارت کې به کوم درو زیارت کې به ښکار نه کو ویدا د بابا حرم دی د بابا حرم دی ځان باندې ویل تفکار حرام کو ښکار به حرام کو دا تحریمات العباد دی دویم دا نزور العباد مقابله کی سمقابله کی نزور العباد مقابله کی دا نزور اللہ مقابله کی اللہ ربو نو اللہ تا دا نزدیکت دا پارا منزنی سیزون پزان ضروری کول دا مشرکانو دا وهمی فائدی پا خاطر سنگمی ہوئی دا وهمی او خیالی فائده په خاطر زنی سی زنا پا زن فرس کرو چه دا کارونو من خام خاکو چه دا من او کو آنو من تا سفایده را رسی او چه وی نو کنو بیارلک خطرهی پا زنی بلا کارونو چه کمدنو با ضروری کرل دای پا زن ضروری کرل پرس کا چه دا غیو پس نوشی دینا چلومبای در لومبای اوگه آغا پیر بابا منجاور لور که پیر بابا منجاور لسکی ور که نو بیا چه کمدنو فصل که منگکان نکی او بیا فصل که سپگای نکی نو دای پزان بانی پا دی خاطر فرس کل چه ساروی لنگ شی انو دلنگ ساروی دی یو لسمی رضی پای آغا چه کمدنو دلوی زوان پنوم ورکوا نو دا با چه کمدنو سی بیا با دی ساروی تا خیر پیخی گی چه ساروی دی لس لنگو ناو کرو نو یو بچه بکی آغا دی پیر بابا زیارت لورکا نو دا با بختور شی فصل لیوشو فپاری کسی ایسا ده پیر بابا او مانا واری کولا فصل با دی خوی دا تردی حدا پوری چو تردی حدا دا نزور العبادو نزور سو دا دی منخ تو یو بل قسمو ور سر داو چه دا چا نملے منل آغای عالم الغیب و متصرف گنو چه دی دی کمدنو زمان حال نسده خبردار دی او زه چې کمندنو دلا د دې پار اور کوم چې دی خبر شي او زما د حاجت کی پورا کی پدې باندې النظر عبادت اول عبادت لغیر الله کفر نه شرک پیلی له مخکینه او چې دا شي بیا شرک اعتقادی شي ځان نه پویا کای دا سه پدې عقیده بلا رسمونه خلکو بزان ضروری کړیو بلا رسمونه چې معصوم چې کمندنو وښو معصوم نو دای بزان ضروری کړیو چې دای به کمندنو ورځي یا ترځي یا سوار لسترځي دا به سار وختي زیارت لا بولته غواړي اول ته بوله چکر ورکای چکر بوله ورکای یا چې استاد سکول امتحاني اتوا چې کمندنو ګونګړي پاخه کې ان بیا وستا پر شيخه مخاخي کیږي چې معصوم په لواغستو نو خامخابا سکایږي بیا دې شلي بیا ردخ پی کجایي چې کله راځي دا چې کیږي مو وي مونږ جوړ سکړي نو اسه خیرات وکا خدا خیره مکو چکه داونه کوم نبي اواز کوم درو په مات سپیخ شي دارنګي چې واده وکاو خیدن وکاولا نو خامخاوې د پایو ګټ ورکاو چې د پایو ګټ ورنکې نبي اواز کوم درو د دې دواړو جوړ ناراضي جوړ نه راځي دا سي چې جوړه وکټ کوي هغه زنانا چې دا غي ډمبه سي شوی او دا جنه په ډوله تا هغه سو خيږي چې ډمبه سي شوی کدا سي نه بیا بر دي زامن نكي دا په ځان ضروري کړو او چې ډوله وړي نو مخ ته ویلاټین وړي کمه کې تلاټین ونړو نو سما طلب پیخیږي بیا دایتا او مسلې پیخیږي چې څنګه به ډوله نه کوځولا نو غالبیل کې به یو سو بل څه د ګمن واچول غنم جوار اوربشي او چې ور باندې بوردن نه کېده جنه راغي به د ګمن غالبیل په شاوالو چه ده دی غلط دیرشی ده بدی خیال وانی پزان ضروری کردیو پزان ضروری کردیو ده سی بلا کارونو چه سوک و ده کور اوو تو ورپسی بیلگی و بوشین دلی چه ده دمخی تا خوشحالی راشی جارو بی پزان حرام کردیو چه ده اوو تا جارو مو وو گینی ده بسی شی جارو شی ده سپیره گانلا ده سپیره گانلا دا سی بلا سیزو ندی خوچ کلیه دا تیا دی دا وهمی فائدی پا خاطر دا خیالی فائدی پا خاطر زنی سیز او زنی عمل زنی کار پزان فرس کول دا نزور العباد دی کدی سر عقیده یوزای شوا چیزی چالا ورکوم اغالم الغیب دی او اغا متصر درف تی دا چاپنو می منم اغالم الغیب دی اغا متصرف تی بیا بدا شرک اعتقادی وی او که صرف دو وهمی خیال په خاطر و نور مالک د نفع و نقصان سوک گنو اللہ گنو تو دا عملی شرک تے دا گناہ کبیره دے سڑے پی کافر کی گینا گناہ کبیره دے گناہ سڑے کبیره دا نزور العباد دا قرآن کریم پدی صورت کی دی صورت کې دا سلور مسلې واضحه کوي سو مسلې شو تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله نزور العباد دا دو توحید دی تحریمات الله نزور الله څه شه تحریمات العباد نزور العباد څه دی شرک شرک عملی دا د کمندنو دا صورت واضحه کوي چې دا واضحه کی نو ستاپته وولګي چې شرک دا عمل نه لري کول غواړي نو خله بدیم نام شرک نه پاک شي او عمل کې بدیم د شرک بوئی پدی طریقو باندې شرک را دن نه کی پدی طریقو دا توهم پرستای دو دواړو بنیاد په توهم پرستای او تحریمات العبادم او نذور العباد چې سره سمونه وزنی خادای کې چه بے کولو پزان بے ضروری کول او یا بے سکندنو آو معاشرہ کی زنی سکولو زنی سکندنو رسمونا آ کول داغی دوارو بنیاد پتوا هم پرستایو او دا تحریمات و لعباد دلان دیو زنی او زنی دو نزور و لعباد دلان دیو قران کریم زمونږه دا عمل صفاکی د شرک نه ابتدا کی ترغیب د پاره یو جمله دی یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو اوفو بالعقود پورا کئ تاسو لوزونه پورا کئ سوار پسی وای دا ور پسی صورت تفصیل له وحلت لکم بهیمت الانعام هدی جملی سره بته چه مومنان وادی پورا کئی ستاسو پارا ساروی علیل دی پینڈا شیخ صلی رحمه اللہ تعالی چه اول مولانا حسین علی نوور اللہ و من قدبو خوال لارو ورته وی چې زه حدیث ول راغله ما ته حدیث وایا حضرت ته وته وی قران دی ویل دي چې حدیث وای قران دی وایل دی ناغو توی ویجی ابی جلالین پڑھ کے آیا ہوں جلالین میں وایل دی کنا اوتے میں قران کی بات کر رہا ہوں جلالین کی بات نہیں کر رہا اوتے بیزاوی بھی پڑھ کے آیا ہوں ما بھی بیزاوی وایل دی بیزاوی وایل دی وائز میں قرآن کی بات کر رہا ہوں بیزاوی اور جلالین کی نہیں زتا توان چو قرآن دیوے لے کنا بیزاوی جلالین پر دوا فیزا قرآن شمائی چاہر دا قرآن بس بلا خبر ہے ویراتوی چی چلو اس کا کیا مطلب ہے کہ موم نو وعدے پورے کرو اور تمہارے لئے چوپائے حلال ہے بدی دوارو جملو سرم و تیوی دا خوزمنگ نمیا والی دا لیونی خبر دا چه لیاقت خان مر گیا اور بکریا چر رہی ہے تدی دو جملو سو مناسبت دی می دک کا دید پوشم چیارا قرآن جدا شده و جلالین و بیزاوی اب مطن بانی خوزان پویا که کنا چه مطن دی نیوی لی آتا چه کمدنو شر حوائی ولکا بس سبت پویا شی سبانی رو پوشی تا تلخیص نه زود کړه ماتن او مختصر وای ولکه سبب وو چې زبر مختصر کافیه نه دی او شرجامی وای لکه ته واست پوه شي او شرجامی خپل بلا غري را واردا او جواب کاوه همتن هغه باندې چې کوم نه ځان پوهه کول پکاري مازن قران کریم ماتن نه تفاسیر ګوره هغه د بصیرت سیوا کی قال جتال حکومت اندر دی کنه ثمتن بانزان پوهه کا صحیح طریقې سره پیراتوی چې قران مخکی وای او هغه ویدا قانونو چې ترجمه به شروع کوله د سورته مائده نه به شروع کړه درس به شروع کول رمضان او د شعبان د سورته مائده نه به شروع کو دې کې د شرکیات سره او عملی شرک په خلکو کې ډیر زیاتو نو د دې ردونه په ګډیرو وی چې بس کبیا تختی نو تختی به خو جدا خو ووري کنه شدا سکی شدا خبره ووري نو د وقود رجامه راکد د تړون ته وای تړون ته د کمر ویل کی دل د مراد وعده د هلو د حرمت دی وعده د هلو د حرمت تا اللہ رب العزت سارا وعدہ کڑی دا اللہ سارا دی وعدہ کڑی دا شاہ علی اللہ رحمہ اللہ ذکر کڑی دی وفا کنید پاہد آئی کہ باستا آئین بوقت بیات در التزام احکام او تعالی وفا بی کنید پاہد آئی کی باستا آئیت بوقت بیات در التزام احکام او تعالی لوزون پورا کئی چه کل دی ایمان راوڑو اللہ سر دی وعدہ اکڑا دا ایمان یو وعدہ و هر کل چه من دا کلمہ ویلا چه لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نو منگ اللہ سر دا وعدہ اکڑا چه اللہ ساو کون بمنو اوستاد پیغمبر علیہ السلام پا طریقو بانی مخبل جن سکو پای وقفل دا وعده را کنه دا ایمان مستقل صدا تا آهدو کو چه اللہ تا دی ربوی حالا ستو بی رب بکم زستاسو رب نیم نو اوس پا دی ربوبیت وعده منی چه اغا کم حلال کی اغا با حلال منی چه کم حرام کی اغا با حرام منی کتا اخفل پزان سیزون بند کردی اغا با ختم کی اما سکی دا وعدی چه کم دنو پورا کنی اے ایمان والو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سمانا کڑی دا اے ایمان والو اوفو بالعقود پورا کئی اغواده دا حلو دا حرمت چا اللہ سر دکڑی وی اغواده پورا کئی چه کل دا سشوا چه واده پورا کول ضروری شو نبیا خود ساخت تاریمات ختم کئی ازان نا جوڑ شوی تاریمات تا ختم کئی شاول اللہ سے ویری دی تحریمات خود ساختارا دور بکنید تحریمات خود ساختارا دور بکنید حادثان نا جوڑ شوی حرمتنا ختم کئ من ویلو چې وحلت راشي دا برت په تعلیمات لې باندې وحلت لكم تاسو په ځان تور چرګ آرام کړی دا تور چیلې آرام کړی دی چې کما چرګ باندې وای هغه په ځان آرام کړی دا چې دا به مولای سیب له جمعه توړو دار په ځان آرام کړی دا یا دې چرګ سر په ځان باندې آرام کړی دی چې چرګ سر چې دا به سړی نو خوري دا به خزي خوري دار په ځان چې کمنو سکړی دی حرام کړی دی د ننواتې ګړو دا به صرف هغه خلک خوري چې کم په ننواتې کې راغلي د ننواتې نه علاوه لپاره دا حرام دی او حلت دا حرمتونه ټول څه کوي دا شیزونه هم چې په ځان څه کړي دي حرام کړي دي دا کله وایي چې یاره تورې جامې دا چې زه واچوم زړه مې څه تنګ غونته کېږي سخت پکې د نظره کېږم دا چې کمدنو زما بیا په دې سر سي په دې سر مې دړي پلان کیرم ټوپای چې واچوم دا په دې سر باندې یو درګ پروتي ګګې ګګو خو چې اکا ټوپای لري کوم دا چې ټیک ټاک سم چې سوای دا دې سپیرا غړلې دا دا تحریمات ختم کړ او حلت لکم روا کړې شي تاسو لپاره ګم ساروي هغه و ساروي بندول ساروی ټول ګم دي اضافت بیان دي روا کړې شي تاسو لپاره چار پایا مگر هغه چې لسلې کیږي په تاسو باندې هغه لسلې کیږي را روان دي حاضر باندې حرام دي غیر محل سوید شیطا سونروا غنون کی دخار غیر محل سید نور مفسرین غیر محل سید تا حال وی منصوبی وی بنا بر حالیت حضرت تے وی دعوت کمدنو تحریمات اللہ توحید دے او دعوت توحید مطلب فضل شی او طبعاً بس شی ذکر شی مقصوداً با ذکر نشی دا خبر کا د کان محذوفا کونو غیر محل سید نو مستقل کلام بشي دا به د تحریمات الله مساله توحید مساله و مستقل شي دا به بل تابع نشي زکه د کان کله سره د کمر د اسم نه حذف کیږي صرف خبر پاتې شي تصویر نه دي ان خیرن با وای توبه خدای توبه تو کتاب کشتے را کتاب کشتے ان خیرن با خیرن و ان خیرن نتا حضر تے کان سرد زمان دارو جانا دیکھ یار خبری خوان دون دکھئی نگا پھر نوئی کان ان کان عملهم خیرن نفکان جزاؤهم دقا چکم دنو دلتو هم دقا دے الفی والویلو یعزفونها ویبقون الخبر بعد ان ولو کثیر انزشتار یعزفونها ویبقون الخبر بعد ان ولو کثیر انزشتار کان هم حضب کی اسم هم حضب کی صرف خبر پاتی شی ان اولو بسی ڈیر ڈیر کی گی او اسم راجی بعد ان ولو کثیر انزشتار دل تا وکان سره اسم نه حذف کی کونو غیر محل سوید شی نروا غنم کی دخار فاتو مرم چیتا سبالت دهرام کی یا ییتا سب حرم کی زکا دا زکا خپل پابنده ختم کی او وادی پورا کی چی یقینا الله فیصله کی دا غی چی را دیو کی دل تا دا حکم نا مراد حکم دا حل او دا حرمت کی تشریعی حکم نه یقینا الله فیصله کوي هغه چې اراده وکي چې حلال او حلال کی او حرام او حرام کی تاسو له دې اختیار نشتا یا الذین آمنو دا د نور الله ما صلی الله رمضان تکړو چې دا الله په نوم کوم باندې لشي دي او دا الله د عزت او د تقرب د پاره داغي احترام وکا داغي به احترامي وکاوا لکه جمعات وقف شو دا چا دا پارا دا اللہ دا پارا دا اللہ ما نخت شو دا اللہ پا نوم او مانلے شو اس پا جے کمدنو دا دینا بیٹا کو نه جوړای اور دې کې مخبل ټیکاداری نه چلے بازار چا توقف کو الله تعظیم پختانه د وقف په معنی د سره نه کوي دای بس وقف مطلب دار چې ټول خلق دې پیسې په کیو لګي هټه کداری و زمایي ټیکاداری و زمایي هرته ټیکاداری نوزی لکه د دې اجازه نه بغیر پای کې سوق مزلم نشرات دې کوی منور ازین درازي دا اساس څنګه وقف دې نو اوفو بالعقود ان الله يحكم ما يريد ایمانوالو چې دا الله په نوم شو نو عزت وکا ایمانوالو بی عزتی روا مګنی لا تحلو بی عزت روا مګنی بی عزتی د نو خدا الله چې الله په نوم شوی شاعر الله چې الله په نوم می شو تا ګور نو الله یادی کی بندتا وا هو ما جو الا علمن لتقدیس الله و تعظیمه چرا الله دې عزت او احترام د پاره هغه نه فکړې شي مونږ ویلو شاه صاحب غلط سالور وای بیت الله کتاب الله رسول الله او منز دا نور د دې شاخونه دي لکه جمعه د بیت الله شاخونه دي فدا ټول دا الله په نوم شو عزت او احترام او لا تحلو شعر الله بیزتی روا مگنی تنو خدا اللہ ولا شعر الحرام او ندمی آشری عزت داغی بیزت ہے مکوی ولا الہادیا او ندم قربانو اذا اللہ پنم شویدہ حوث بیزتی مکو ولا القلائت او ندمی لنو یعنی دو قربانای مرائی تا چکم پڑے پروتتے ہو میرائی وطا پراتا را او دارنگی او امبیل و تا پروت تے داغا امبیل احترام و تا دادا حضرت سے مطلب ولل قلائد او نامیلونا او ندامیلونا ولا آمین البیت العرام او نیرادکو انکی و قصدون کی دو جماعت عزت من یو سڑی احرامو تڑو نو دید چا ملما شو الحجاج وفد اللہ حاجیان نالا ملما نیدی چې دا احرام تړو د دې الله د کور ته روان شو اون دې د الله د پاره شو دا د الله په نوم منل شو اوس پر دې عزتي عزتي باندې کای یو سړی مون زکو او په تړ نیت یو تړو اوس پر دې عزتي نه کړي چاته حساب شو الله ته دته چې ګوري نو تاسو سوکیا دیږي الله یا دیږي دې مون گزار عزتي باندې کای وشه د دې وجنا د مزګزار مخه تتل جاي ها مخه تا دې کې د دې مزب عزتي ده او د دې مزګزار بي عزتي ده د دې وجنا د مخه ته مته ریګا دا شعر الله رسول د مخه ته کوم نه مته ریګا د دو د الله په منځ کې دیوال کې غما په منځ کې دیوال کې غما شیخ سره پنځیر مو د ذلله العالی فرمایي چې حاجی او حکم لاروان دی تاغنا قدیم کو طالب علم چه اراده وکړه چې زه د الله دین حاصلوم دې له چا په نوم شو الله په نوم شو د تا ګوري نو الله ته یادېږي طالب نا قدیم کو طالب عزتي مکو والا امين البيت الحرام هغه دې اراده کوونکو او کس کوونکو د جماعت عزت من چاغه روان دي عزت یې مکو یا تغونا فضل من ربهم لٹائی دی فضل طرف در اقفل در اقفل فضل لٹائی نو که مشرکانی نومی بیزتی مکاو ہوئی یا توجیب اکی دادا بیزکا پخپل خیال دی دا اللہ فضل لٹائی اللہ رضا کی بیت اللہ تروان دی یا تغونا لٹائی دی فضل تقفل رب و رضوانا و رضا منتیا و ازا علالتم فستو آجو او چکل او تلی دی احرامنا بیا اخکار کوئی ان اخکار دل جائز شو فلا اجرمنکم شنان قوم فلا اجرمنکم شنان قوم حدیبیہ کی مسلمانان دی بیت اللہ شریف نبن شو چکل فتح مکہ اوشوا نو مسلمانان ویل بی اس پہ منگ نپریدو اس پہ منگ نپریدو اللہ رب العزت وی دا کار بنکا ہے چاغه کمندونو د جاهلیت په دور کې ته د دین نه بندولې هو ستی د دین نه بندای دا کار مکو پریدا چې بیت الله تراشی مسلمانان به ویني کېدی شي اسلام ته کی قبول بیا وروسته باندې شو دیمه توجیه دادا چې دینه مراد مسلمانان دي او د جاهلیت په دور کې هغه د مسلمانانو سره څه کړی و دښمنی کړو نو وروسته شو مسلمانان شو نو کله کله پښتو کې زړه کې آګه پښتو وی وې د ځنی پر خو د سمې پرې دمه نه الله وي بس تیر باقی روزگار اوس هغه بغزونه ختم کړي پښتانه وي وې د پښتو کار په اوبو کې نور وستیږي دایکې او سړې د کندنه د زمزم په اوبو ځانو ویني کنه خو چې دته په ځنی راخلی نه پاکيږي دته په پوزه راخلی ولا اجرمنکم اور اتیز دن کی تاثر را بغض دیو قوم لدیو جنا چه غیبن کڑی وی تاسو لجمعات عزت مندا پس در اتیز دن کی پدی آن تا تا دو دا چه تاو زیاتے ہو کئی یعنی او سڑی پا نا پوی تیا سرا تا دو جمعات حصتے وی آغا وقتی آغا نا پوی دو اور اس تو پوی شو توائی چوز پیزو دو جمعات او باسم ندا کارمکو یا وی چه پا مائی مسالہ بن کڑی وان اس پا تزو مسالہ نکو وان نرم صلح بیان که انتا تدو پتاون والبر و تقوى او مدد کوئی دیو بل پا نیکی بانی و پا تقوى نیکی کارونو باندی توحید او سنت دا دی دعوت ورکوا پا دیکی دیو بل مددو که تقوى دا شرک او دا بیدت نبا بچ کی دو یعنی دا گناہ نبا بچ کی دو کی دا گناہ نبا بچ کی دو کی وَتَعَوَنُ وَلَلْبِرِ او مَدَدُ قَيْدِ يَوْبَلْ حَلَ الْبِرِ پَنِكَئِ ایمان توحید عبادت پا دی که دی کمدن دی یوبل مرستو کی پا توحید و پا سنت وَتَقْوَام او دو گناہ رو بچ کے دو مرستو کی دی یوبل وَلَا تَعَوَنُ عَلَ الْإِسْمِ وَلُدْوَانِ او مَدَدْ مَكَوِ دی یوبل پا گناہ کی دی یوبل مرستو مکو والو دوانو په زیاتی کې اسم چې حقوق الله ځای کیږي او دوان چې د بندا حقونه ځای کیږي په دې کې دی او بل مدد مکوې حرام دی اسم محرم الجنس چې داګه ذات حرامي او دوان محرم الکیف یو سزا پورې غسیز روايي خو چې داګه د شریعت د حدود نه اوري بیا حرامي دی دا حد نه تجاوزي دا کار مکوې او ګناه او په زیاتی کې د یو بل مرسته مکو دا قاعده دا فرمان چې عمل پیوشی نو مون خود ارڈالو دا پارتو مدد کو کاغی پر اختیائی که پا دروغی که پارسی دا کام او دا قبیلی او دا ملگیری او دا روروالی او دا عزیزوالی مرسته کو کاغا چه کمدنو پا حقی او که پا باسی قرآن مجید وی حق معیار کئی حق سکی معیار چه سوک پا حقی تعاون کوا چه سوک پا باطل ایتاون دا با می آیاری حق او باطل بسی می آیار نه نصب می آیار ده نه روپای می آیار ده نه ڈالا می آیار ده پارٹی دا می آیار نده دا می آیار دا مدد آغا چه کندنو حق او باطل ده چه حقی نو مدد بکوم او چه حق نی مدد بنا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او مدد مکو دی او بل کو گناہ فزیاتی کی واتقوا الله ويرگی دا اللہ نا ان دا نسخره دا تعمیل پر احکامات و عمل ال آسانی کی شد اللہ نے یرا راشی دا اللہ نے یرا وسنگ راضی ان اللہ شدید العقاب یقینا اللہ رب العزت تے سخت سزا والا کنا فرمانی دی وکڑا سزا بدل در کی حرمت علیکم الا ما اطلا علیکم دا زاغی بیان راغی حرمت علیکم المیتا بند کړی شوی دا حرام کړی شوی دی بتا سبحانی مردارا چه با خپل مرگ مرشی وادا موینا ولا مل خنزیر او خد خنزیر فما اوهل لغیر اللہ بیهی تده مطلبون من بقره کی ویلو فما اوهل لغیر اللہ او آغا چه آغا آواز چه اوچت کړی شو تا اللہ نیلاوان دبل چا دا پارا کم آواز اوچت کړی شو حق آواز حرام دی یا وما او آغا سیز احل لغیر اللہ شاقی باندی نم آغست رشو تا اللہ نیلا دبلچا دبلچا پنم امان لیشو والمون خانقاتو والمون قوزا داد مردار لگ وضاحت کئی چی مردارا کمئی والمون خانقاتو خفی کیدون که زناور چی خفی شی پڑے مرائی تپریوزی زان تاوی تاوی نزان خفی کی وال موکوزه تو ټکاوله شه زناور چا په کانی وی شه په لوړو یو یا د بل څه په سټای وو وال متردی ارغخت زناور چې دغره راور غړي وانه تیا تو بخر سری شه زناور بخر وانی سری شو اما کله سب اج ماتي کی درندگان مگر هغه چې حلال کی تاسو خصاله به کیو من د ټولی سزونو کې دا ول مون خانقاتونه پر هدي په لشي ندي کې کستا په اومون ته او په مارای دی ولا شاړه را کاګلا زه نمبر ګمخ کې کورستو ا مخ دا څنګه چې راخه پښو یو بیا زر زر چې ګمر دا وو کېو یاره بس الله ته ماته ونواله خو شاړه مي ولا په مارای سکړه دا نباز وی وینه مینه ته مو نو وتا دا څه شي شو دې ته مردار وای کثار څه دا ته پمړونی پیچاړه راخلې له خو څنګه دا خبره ده به مالو م میر ته به نام راکا به د څه شي به مام د کافر نخ پی والی دي په لګه سر دې ته ولې نو وو هغه ته بل شواله هغه ته وی بل شواله خبره ده چې دا نه چې مخ نه خپې شوی او ته چې ګندنو بیا حلاله إلا ما ذكرتم مطلب دا چې تب کې تاسو عمومي تاسو عمومي لته تکول ضروری دي او چې لکوي نه تاسو شي اوزي إلا ما ذكرتم دا د والمون خانقاتو سره لګي دې پلا وما وهل لغير الله سره نه لګي ځنه وای چې د بابا په نوم نه منلې يم او چې حلال لګي بسم الله الله اکبر دا الله په د بسم الله باندې سکو اگر کله پیر بابا پونم نه منلې خدای اوستره وای حلال پرپسی و غری خنزیر څه ګناه کړل ولا عمل خنزیر وسره موه شما ویل له غیر الله سره لګای ور سره دی خنزیر سره ملګو ولا عمل خنزیر دا ول من خانقاتون په دې په لسره لګي الا ما زکیتم وما ذبه على النصب اواغا حلال کړی شو په درگاهونو باندې وما ذبه على النصب قانوی رحمه الله تعالی وی چه دا نظر فعلی دی نظر فعلی عملی یو دا دخلی منختا چه وی دا دا پلانکی بابا پنوم پلانکی بابا پنوم بانده وی منی کاغبیا پا کلی که علاله و که زیارت که علاله که ارز علاله و سغا حرام نی وی دا دویم دار چې بخلی و نه وي چې دا د پیر بابا په نوم خو به د ګاډي دیګه ته چلې ورلړه کی وې زو پیر بابا ته ورل شو ان ته دا چلې و خرو اول ته پیر بابا زیارت کلاړ شي اول ته اعلان کی دا نظر فعلی دی اگر چې د بخلی ویلی بخلی ویلی نه دی خو لکه په عمل باندې بو ته غزایل پچال ته بوته نو دا حرام دی نماز به عالم نو شد دامه دا مطلب دا څه زاینا چا غزای کې څه کمندنو خلق منخت علی او خلق به کې منخت کی ا غزای لا کتا په خلی ویل نه وی او چې ال ته بوته نو حرام دی نبی علیہ السلام نه صحابی ته پوښتکو همدې جاہلیت په زمانہ کې یو منخت کړی و چې زو او پلان کی کلی کی په پلان کې علاقه کې زو ساروی حلالو نبی علیہ الصلات والسلام تو فرمایل حل فیها وسن من اوسان الجاهلیه په دغه علاقه کې د جاهلیت د زمانی او بوتو اگر ته نه جنو په حل فیها عید من آیات الجاهلیه په دغه ځای کې د جاهلیت د زمانی او اخترو میلا او اختر هغه ته ویننو نبی علیہ السلام ته اوفی بنظرې مانخ تری پورا کا او هدایت الابرار کی پیر مان کی او تذکرۃ الابرار کې پیر بابا هغه ته کمنو ذکر کړی دي چې حرم الله ما ذبح حرم الله على امتي ما ذبح على الاصنام والابار والعيون والاوديه والاوديه چې الله حرام کړی دي زما په امتيانو هغه چې زما امتي حرام کړي على الاصنام والآبار والانهار والعيون والأودية چه زمانه کم دنو امتی حلام کرل حلال کرل بود پا خواکی یا چه کم دنو یو تقدس چینو چه داد پیر بابا چینو دا او دی خواکی چه حلال کی دیر مزا کئی آغا شانتی یا دا پیر یو چه لگا دا چه داد چه کم دنو چه لکی گی دے د چې له شویو په چې لاګای ته کبدرو اغه سره حلال کړه کوئی نه کنه یا یو میدانو چې دا هغه حرم نه او دا اغه د وجنه ال تک حلال کړه نو هغه بیا وای فذابه مشرکون والمذبوحه بیتتون وامراته باینا حلالون کې چې کبدرو مشرک ته او دا چې کوم حلال کړه مردار ده وامراته باینا او خضا پی طلاق شوا او شیخ تر تپریو سردادا چه اولاد آرامیان کردین اپل دده کم اولاد کی گیا آرامیان دی ومراتو باینا نو دا حرامو ومازو بها علن نصب او آغا چه علال کرشی بدرگاونو باندی وانتا سقسیمو بالازلام او دا چه تاسو بیشو کئی بخشو باندی وانتا سقسیمو بالازلامی او دا چه تاسو قسمت معلوم کئی بخشو یو انتا تقسیمو قسمت معلوم اولو لکا لاتریان وغیره شوی چه سوک دریاب چه سوک کریاب شی دا قسمت معلوم اول دا حرام دی اغی و بخشو معلوم او چه یو کارو دا غلب اتو سفر لا من جاور خوال براغی ویالک غشه او شلنگاو نا بو گوڑه او شلنگاو نراوا بی غستو غشه او کلو پی نام لی کلو او کلو پی لا لی کلو کلو با خالیو چه خالی با راو تو بیا او شلنگاو نبیا بی گوڑه او شلنگاو داگه نبی غشه راوا غست کنام باو نوی بیزا بزا چکتے او کلاو نوی دا غلط تے دا سه پالگری که سوچونه معلومه توتی به کناولی او لغه بایی لپاپی بیخی لپاپی لپاپی بیخی ویده کسمت معلومه کسمت معلومه من کراچه که ملگری سه کمدن وطاوی آمی ملگره آقا وطاوی به سو روپای لیده توتی پری خودو آقا وطاوی پچاس کسو یا تیاده کده پچاسو آقا ورطای زده لیده کمدن سو روپای در کما او په 200 روپیا دل در کوم خو توتی په 200 دل لري دی یو ځل وپری دی چا کلی پاپای را واغستا زما یو لی پاپای را واغستا او دوباره وپری دی چې بیا هم اکلی پاپا را والی زګه زما څخه قسمت په یو منټ کې خونه بدلی چې دوباره هم دا توتی اکلی پاپا سکی هغه ته مړ تاسو نه خړې کې ویزه پیسې 500 روپیا شو خو توتی په 200 دل لري چې لی پاپای را والی اغه نه تیارې ده دیتا اده ته نه تیارې ده چې دوه ځل نه دوه ځل نه یو ځل خپل زم ما دې ته نه تیارې ده هغه ته پس مندانو اول خپل قسمتو ګور بیا د بل قسمت ګور دا دې کمندنو قسمتونو معلومې لګیایي څوک چې کمندنو لاسونو باندې معلومې څوک په توتیانو معلومې او څوک چې کمندنو په سیا ستارو باندې معلومه دا ټول غلط دي وان سب انت تقسیم بالازلام دغه مطلب او دا چې تاسو وی شو کوي په خوشبان دی وی شو کی نو پرسکا 50 روپیا راځم کی او اخر کې ته کمندنو په خوشبان ته په قسمت باندې تقسیم کی نو بس یو ته 50 روپیا باندې د زورو روپو سیز میلاو شي او غنور لا شنو وسرندي وزي دې ته جواري وای نو نور سو ها نور زی د پښان دي دا طریقې سره وی شنو کول دا جایز نه دي او فرض ک طالبان راځم شي او ویل سلسله په راوالې سلسله راوالې چرګلو چرګې راوستو چرګې د ګندنو لزایا کو او تقسیمې او څنګه تقسیمې دو لړو په چکا باندې چې وای دا تکیل ورکړ څورکو نو که شپه ګټو کواله راوته هغه د شپک سګي شپږی سی به سګي واخلي او که چار راوته ودا پکې چار باغبل سګي والی نور بسار درو سندې زی بچر ختم کبره دو کسانو دا باغی کول پاربو کې کسابی نو یعنی دا چې کوخی کیګیو تخ پانه کا کاناستیو وخی خرسی دا شی په سکینو عربو کې نو کسابی مصابی پکې نو هغه دې کمندنو بس راځو به شو کسان نو اوخ په حلال کو په بیا به پکو شو تقسیمو نو په یو غش په یخی به لیکلو نصف په چې دا چې باغ کغه شراوته نو نیم غوسه غوخ پاغه وړو ابا غورو کله چا که شه وته شراو ته نامه صادر پوګه کروان نو زمونږ بابا کې نوانو دا طریقہ غلطه وا دا ردی رسمونو وان تستقسم بالازلام او دا جتا سوي شوګي په خوشو باندې ذالکم فس دارت کمنو بيديني دا ګنا ده ال يوم ايس الذين كفروا من دينكم نن نو امید شو کسان چې کله دا احکامات رالل نن نو مراد په دی وخت کې چې کله نن نو امید شو کسان چې کفر کړل دي من دین کوم د دین سال سنا سم مطلب دې نو امید دی چې نن چې کندنو هغه نو امید شو یو دا غي خیال داو چې را صنعت تهذیب او کلچر اگر دې پاتې دي من سره نورو و دای زمون ته بختاج شي روا به وي یعنی سن د خوراک کارونه او ځنې عملونه هغه پاتې دي په دې بمون طرف ته شي راو دي چې کله قانون پوره شو او هغه تهذیب د ډوډۍ د رهن سین طریقېم جدا شي هغه وی اوس مسلمانان مون طرف ترازی زکار سے خپل شنو دویم کفرو من دینکم دا غی خیال داو د کافرانو چې موږ به مسلمانان مغلوب کو او لګ لګ به خپل قانون وردن نکو چې کله تاسو قانون مقرر شو دا مغلوب کېدون نه امید شو چې څوک هر څه د غیر نه جدا کی دا هغه بیا چې کمندونو کامیابیدلې هغه غیر په د کامیابیدلې مسلمانانو هر څه جدا کړل چې هر څه جدا کړل اوس دې مغلوب کېدلې دا مغلوبیت نه امید دریم کافرانو وی منګ به کې تحریف او تبديل کو قال يوم ايس الذين كفروا نن نو مې شو کسان چې کفر کړل من دین کوم دا دین تاسو نه فلا تخشون هم یې رګي تاسو دین چې تاسو دین به ختم کی تاسو دین دې ختمول نه شي واښونی او زمانه یې رګي قال يوم اكملت لكم دينكم بشارت مؤمنانو ته قال يوم اكملت لكم دينكم نن می پورا کتا سولارا تاسو د ژوند نظام بالکل می پورا کو الیوما اکملت لکم دینکم نن می پورا کو تاسو لارا د ژوند نظام تاسو مطلب د ژوند ایس یو ډړ پاتې نشو ایس یو تر پاتې نشو شپای کې د الله هدایت او تربیت نوی ټول تر پونه د توویل رهن سین تعذیب طریقی عرص جدا شوی شرع فقه اکبر کے ملا علی قاری ذکر کری دی فلا نحتاجو تی تکمیلی الى امر خارج من القرآن و سنن فلا نحتاجو تی تکمیلی الى امر خارج من القرآن و سنن دن کامل لے ددب تکمیل کی منگ چه کمدنو اچا تا محتاج نیو اچا تا سنیو محتاج نیو یو تشریوی یو تکمیل وی تکمیل کی محتاج نیو فقهاء کرام تشریح کی اگئی تکمیل نکی اگئی تکمیل نکی اغی تشریح کی اغی وی شریعت طول بیان کړی دی خو تا ته په ښکاری نه راغی یو آیات دلان دی او جزئیه را دنده کی دا تکمیل دی تشریح نه دا تشریح ده تکمیل فقهاء کرام ائمه مجتهدین اغه شارحین دی شارحین الیوم اکملت لکم نن می پورا کتا سره نظام تاسو واتمم تو علیکم نعمتی دویم بشارت او پورا می کو پتا سبحان خپل نعمت پورا می ک نعمت خپل نو دا دین چې ده نه دا نعمت ته دا زحمت مې حساب او چې ګینی دا داسې حساب کې چې دا ګینی زحمت ته څه شي زحمت ته او تکلیف ته دا دین تکلیف نه ده دا نعمت حساب کا او په هر معامله کې دا الله په شریعت عمل وکا فاطمه تو علیکم نعمتی او پورا مې کو پتا سو باندې نعمت خپلو خپل نعمت در باندې پورا کو ورضیت لکم الاسلام دینا او خوښ مې کتا سو لرا نظام اسلام نظام د ژوند رضیت لکو دا درم بشارت چې دا مې خوښ کو د دین پس بل ناراضی یعنی نسخه پراتو والا بعد دا قانون دی تدین اپس بل قانون او بل پیغمبر نشتے زر ازا کیگم نو پا دی طریقہ بانی ور ازا کیگم بل دی کندن طریقہ در ازا کیدو بلوش نشتا ورازیتو او خوخ میک تاصل علی اسلام نظام دی زندگای پا دی مقبل جوان تی روئی فامانی دو تران آغا سوک چه مجبورا شپلوگا کی چنوی مائلہ کیدن کے گناہ تا یقینا اللہ دے بخنک ان کے محروبانا یسالونک ماذا احل لهم دای تاسو کې ستانه چې سې دیره واشي دې دې پاره ماذا احل لهم چې سې دیره واشي دې دې پاره مخکې تعلیمات بیان شو خدا صحابه تاسو کو د ښکار د سارو مبارک ښکاری سيزونو مبارک تاسو شو ماذا احل لهم وقول ارته هو احل لكم الطيبات حلال کړی شي دې حلال کړی شي دې سال د پاره اطیباتو پاک او مزیدار سیزونا چا پاکی حرمت پی نیر آگلے او آغا جا کمدنو طبیع طور مرغوبی وما علم تو من الجواری ہی تدین عرستو دا آغا خکاری زناورو دا خکاری زناورو دا آغی دا خکار حکم ذکر کئی کم ساروے کم سپے یا شرمخ یا چې کمندونو باز هغه چې د ښکار لپاره عادت کو او هغه یو شیز کار کو او را ویلو نو کله خوراک جایز دی او کله نه دی جایز بدلته پنځه شرط ذکر کړي یو چې دا سپی وغیرہ عام طور زمون په علاقو کې په سپی باندې ښکار کیږي دا سپی چې دی نو دیو تعلیمی آفتی ان پڑھو جرس پی بنی لکه تعلیم بیکنی دارچا اقبل تعلیمی نو یو سپی با تعلیمی آفتی چل بیو تا خولی دویم دیو زخمی کول کئی خفی کول بنا کئی کاغا پو سوا چه کمدنو پخپو کی را اونی ولا او پخپا کی تینا دا سستا او باسی دانا دی حلال چاز زخمی کول کئی پا دارو بانده درین چه لیگل تاوی پا خپل نیتا لی دانا چه سنگ افکار صحیح که غره غره غره غره تو تای مزا مزا مزا گوئی ده صحیح مزا مزا دانا تا لیگلی چه تو اتوائی ورشا نزی ادرگا نزی نتا با لیگلی درین شر سالورم شر داده چه ده لیگلو پا ٹیم که با ده کلیمه بیلی چه موتی ورزا پی او بسم اللہ اللہ اکبر لیگلو ٹیم که با ده بسم اللہ اللہ اکبر بیلی او پینزم چه کمدنو داده سویمو پینزم چه آغای تال ایتار کی سیگه دلی دانا چه آغای کلک نیوله ده سوتا پریدا او بیا لک کراوالی اخلی که والا مندی چه پریدا پریدا پریدا او په زور اعتدال لږی دا کوي دا غزان لنی ولې دا غزان لنی ولې هغه تعالی راوړو ویني وو راویلو تاله مخه تکي خود بیا روغون تکي په لړډ ریټ منی ته صفا کو درې سر الله کین الله تا خو خان خلاګه خبردار چې ستاري اجازه نه بغیر ته نخري دا پنځه شرط دي اما علم تو مر الجواره او هغه چې تاسو تعلیم ورکړوي زخمی کون کول را مکلفینا چې لګون کې تاسو تکلیف چې تاسو په ګړې لګل تا دي تعلمون پویا کوي تاسو دلر داغنا چې پویا درکړې تاسو لر الله نو خړې داغنا چې سار کې تاسو لر او یاد کې نوم د الله په دی باندې او یریږي د الله نه یقینا الله دې سکندولي صاحب زر بزری صاحب کون کې الیوم احل لكم الطيبات نن روا کړی شي تاسو لپاره حلال سيزونه او پاک سيزونه همیشه لپاره یعنی مطلب نه سبب ناراضي او طعام الذين او حلال دا کسانو طعام نه مراد مذبوح حلال او حلال دا کسانو چې ور کړی شوی ته کتاب حل لكم روا د تاسو لپاره دا لکتاب و زبیحا ستاسو دا پار روا دا و طعامکم او زبیحا ستاسو روا دا دید پارا چه تاسو شیع لال کو ناغی خوڑیشی والمحصناتو او پاک لمن نیمان دارونا او المحصناتو او پاک لمن دا کسامنا چه ورکلشل دا کتاب ستاسو نمخی پاغ وقتی چه ورکوی تاو دیلرا محرون آده شایتا سپاک لمن مشیباد لمن او مشی پتنی انکی دیارانو داد الام روا دی یعنی دا آیات نمعلوم اسوا چه دا علی کتاب و زبیحان یهودیانو یا عیسایانو یا شیع علال کو دا غی زبیحا چه دا نا مسلمان لخوڑل جائز دی او دویم دا توام نمورات دیده زبیحا دا او دویم چې ده د اهل کتابو جنکو سره د اهل کتابو جنکو سره نکاح کول يهوديان او عيسایان هغه سره نکاح کول هغه جایز دي هغه جایز دي یو خبر ادا یا دولت چې د اهل کتابو يهود او نصارا او مراد چې هغه دې کمندنو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر منی یا عیسیٰ علیہ السلام تو منی پیغمبر یہودیان موسیٰ علیہ السلام او عیسائیان عیسیٰ علیہ السلام او تورات پان ایمان لڑی انجیل پان ایمان لڑی اگر چه چلی گی پینا اگر چلی گی پینا صحیح چلی گی پینا خبر باندې پلیږي خلک ایمان په لري پیغمبر منی او کتاب څه کوي ودا چې ګمندنو يهود او نصارا دي چې داسې يهودي او نصارای چې موسی عليه السلام منی عيسای عليه السلام منی کدا شي وي چې اصل انګريزيانو د عيسایانو په وطن کې اوسېږي او نه عيسا منی او نه کتاب منی سیکولر دی او ملحد دے دا غز ابیہا نا دا جائے دے پوئی گئی کنا نو اسنی اکثر زنی یہودیان و عیسائیان اغی جے کمدنو ملحدین شوی دی اغی نا اللہ منی نا قیامت منی نا عیسا منی نا موسا منی اس شے نا منی قدا سے انگریزیانو دا غی اس شے نا دا روا گیا نی جنہ روا دا او نی جے کمدنو سرواد زبی هرواد دا یو خبره شو دویمه خبره د اهلی کتاب تعریف سره یو تعریف د اهلی کتاب د کتابی دا دی چې څوک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخکینه پیغمبر او یا د کمندو کتاب منی مخینه پیغمبر او یا کتاب باندې سره وړي ایمان راوړي ما وی بیا په چلیږي نه لکه عقیده یې دغه خلاف عمل یې دغه سوي خو ایمان یې پیوی دا یو کتاب تعریف شو د علی کتابو تاسو په ونه شوي خو ما تعریف کې دا شوي چې د نبی علیہ الصلات والسلام نه مخکینه پیغمبر پاغي سره ایمان نه او په مخکینی کتاب باندې سره دې تعالی کتاب وي د داسې خلکو زبیحا او جنکو سر نکاح سره دویم تعریف ځنې عالمانو کړل دي چې مطلق حق کتاب او حق پیغمبر مني کاغه نبی علیہ السلام او کده نبی علیہ السلام نه مخکینه وي خوشو چې حق پیغمبر مني او حق کتاب آسمانی حق دا مني او کاغه بیا نبی علیہ الصلات والسلام په خپلې او کده نبی علیہ السلام نه مخکی دا کتابی دی دا کتابی دی دا دویم تاریخ پوشوی پا دی دوارو تاریخونو نا یو خبر راو تا چه دروغ پیغمبر سوک منی او دروغ کتاب منی اغا مرتد دی اغا چه کمدنو سن دی کتابی نه دی نو قادیانے سے کمدنو پا یو تعریف کسا نہ دے کتابی نہ دے قادیانیان پا یو تعریف کی کتابیان نہ دے عام اور تد دی اسے پوش ہوئی کہا دویمہ خبرات بریلیان یا شیعگان بریلیان او یا سشی شیعگان دا چه کمدنو کتابیان دی او که کتابیان ندی نو چه سوک ده کتابی اولنه تعریف کئی د من قبل کم قید پا کسا کئی لگئی دا اغا پا نیز باندی کتابیان ندی زکا ده کتابی تعریف سو چه ده نبی علیہ السلام نام مخکینه کتاب او پیغمبر سکئی او چه سوک ده کتابی دویم تعریف کئی سویمو دویم چه مطلق حق پیغمبر او حق کتاب سکئی مانی ها کتابی ده ها کتابی ده نو ده نبی علیہ السلام منون که و قرآن منون که آغام کتابی شو سشی شو کتابی شو لکسن چه یهود و نصارا پا تورات او پینجیل چلیدل نا زکا پاقیده که شرکو وقالت الیهود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ زید اللہ و توی دی و تویل سرد دینا یحرفون الکلمہ موازیه تحریب بیکو چلیدل بی سامیانا و آسوائینا چلیدل بینا خلاکه ایمانی خو پیو کرا نو آغای کتابیانو خلاکه بریلیو شیا آغاون پی چلیگی نا عقیده که شرک تی ده تحریف قائل لے کئیه خود دیم چه کمدنو سشه شو اہلی کتاب شو اہلی کتاب شو نو جسوک اولانه تحریف کئی نو آغای وی چه ده بریلیانو او ده شیاگانو زبیحا هم نده جائز او دا غی ته کم نه نو دا غی جنا کو سرا نکاحم جایزا او چې څوک دا دویم تعریف کوي سمو چای کې د من قبل کوم قید نشته نا غی وای چې دیم ته کم نه سدي کتابیان دي زګه پیغمبر مانی کتاب سکی مانی خو چلیگی پی نا غلط تاویلو نا کئی غلط ماناگا نا کئی شرکیات کئی دا کئی دیو آلی کتاب دی دی زبیحا آغا چه کمدنو جائز دا اور دی جنا کو سر نکاس شد پوشوی دا غلط فهمائی وجہ اولانا دل علمان محققین دی آغای وی چه آلی کتاب اصطلاحی لفظ دی دا قرآن او دا حدیث او اصطلاح دا نو پدې کې به د قران او د سنت تعریف معتبري لفظ دې اصطلاحي لفظ دې قران کریم دا استلام مقرر کړی دا اهلی کتاب دا هغه چا د پاره چې د نبی علیہ السلام نه په مخکینی کتاب سو ها د نبی علیہ السلام نه په مخکینی کتاب ایمانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په مخکینی کتاب پیغمبر باندې سو ایمانو ګینه دې کې هم شرکو او د مکه مشرکانو کې هم سو شرکو او قران په یو شرک نه یاد کړی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ول ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ول المشركين نبي عليه السلام چه आवाज کی یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم غنو زاینو کی قران من قبلكم قید راوله وَلَا تَسْمَعُنَّا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا دلتم من قبلكم قید راغله دے أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ دا اهل کتاب چې دا اصطلاحی لفظ دے او دا هغه چا ده پاره دے ته قران منون کې دا غل لقب مسلمان نه مسلم دا څه دی لقب دی مسلمان ته اصطلاحي طور اهلي کتاب ویلې اصطلاحي طور مسلمان ته اهلي کتاب ویلې خبره باندې پوه شو دا اصطلاحي لفظ دی دا لغوي لفظ نه دی ته مسلمان خپل لقب دی چې هغه د مسلمان اوس کو مسلمان کې او سړی مسلمانانو کې او سړی هغه شرک کوي شرک کوي او که پیدایشی مشرکو د دوه حکم د مکی والو دی او کنه رستو مشرک شو د دوه حکم د ارتداد دی د دوه حکم د ارتداد دی د دل لقب دغه نوی مسلمانم نه دی ځکه شرک پکې راغی او د دل لقب چې کمنو اهلی کتاب نه د لقب سنوی آل کتاب بر د لقب نوی دا د دې دوی مډالې غلط په هیوا چای دا لغوی لفظ غنل لري بهر حال خو خبره اتحادی شو د زبی حد بر الیان او د شیعگان او د هغه د جنا کو د نکاح مساله د اتحادی شو سو کی هغه د کمنو د آل کتاب د لاندې کوي او څوک د مکه د مشرکانو د لاندې کوي چې دا په شان د مکه د چا دي د مشرکانو دي د مکه د مشرکانو دي یو حرمت قطعی وی او بل حرمت اجتهادی وی دې کې فرق څه دې کې حرمت اجتهادی نشته او حرمت قطعی نشته په کدی د چارو وینو کافر کیږي نه څه کیږي کافر کیږي نه دا خود امام بونیفه دی امام شافی دا غیب و منز که بلا مسئله داشتی دی یا و تعالیل و بل و تحران دی دا شانتی اوز که سوک دا سکی آغای چه کمدنو پدی بانی نلویس ابراهیم اللہ رساله لی کلی دا الکلمات صادقه فی حکم زنادقه خودی را قیمتی رساله دا الکلمات صادقه فی حکم زنادقه پاگی کی د مفتی رشید احمد لودیانوی رحمه الله فتوم شتا پای کې د لجنی عربو چې کومه لجنه ده دا غي فتوا پکې شتا او پای کې د مولانا حسین علی نور الله مرقده دا غو اقوال شتا شیخ قران رحمه الله تعالی درس پکې شتا او فتوا پکې شتا لویس ابراهیم الله دا غین په فتوی طلب کړی وی رسول قران رحم الله د پندایس د کابل ګرام شیخ رحم الله او د رستم شیخ ابراهیم الله د دریو واړو عبارتونو د اردو بدل بدل دي او مقصد تقریبا یو دی د دریو واړو فتوی او شان دا هغه لګلوی آی لیکلی دی یو باب پکې دی فتاوجات اساتین اشاعت توحید و سنت پای کې د ټول فتوی نقل کړی نو قیمتي کتاب دی خدا دې ګمډنو ما وی د دې کو سوق پرس کده بریلیانو د ذبیحی د حلت قائلی نو دې ته سنې شویلې کافر نشوي ځکه دا حرمت نه دی کته وینې نه دا حرمت اجتهادی دی حرمت څه دی اجتهادی بیا غلو پارس کې خلق کئ نو غلو نه د فکر البته تقوا دادا چې پنجاب پورتلو کې چې اکثریت سمځای کې بریلیانی نو تقوا دادا چل تک غوا خمه خورا بدال اخرى پیتی اخرى سبزی سکا اخرى او یا ورطوائی دا چل گرا کتو زان لیا فخپلا لال کتوائی دا مالا پوک دارا لپوک او کچر تا گیر شوی او یا بلس شیونا آنو بس ای حرمت اجتحادی دے اجتحاد چی کم دے کراشی نو وسط تے بکی نو کتا کوای وسط تے بکی دی تینا دا شی جوڑ کی جلوی مسئلہ جوڑا کی بس کی سروانے کی او یو بل طبیب یادا سی بد بد نسبتونه کئی چی سڑے حیران شی راب بم پا یو درس کیو نیلوی صاحب رحمه اللہ تعالی پا درس کی او پا یو درس کی لکه دا نیلوی صاحب مذب داو چی دا غزبی ها حرام آن او دا بندی علوی صاحب مذب داو چی دا حلال لکه یو بل سر خخص سر تا کار نیس مسئلہ نو او طالبان خو لکه روانی کنا طالب چټلی لیکل چټو چټیو لیکو چې دا ذبیحه د مشرکانو حرامه ده که حلاله ده نه لوي سبي حلاله ده حرامه ده بل چټی راولېګو وی حرام کو حلال کہنے والا اور حلال کو حرام کہنے والے کا حکم کیا ہے فتو دی شو پتو یې چې پتو لګي چه حرام ته جو سوک حلال ہوئی دا سنگه چلی کوئی نو آچیت ماور آنچیتی چوکت دا سی آنو بی خاندن بی بھائی کبھی فقہ بھی پڑی ہے یا نہیں بی حرمت قطعی اور حرمت اجتحادی کی فرق سمجھو بی جدر اجتحاد آتا ہے وہاں وسعت آتی ہے وہاں تنگی نہیں آتی نو دا نمونگ دا غرده مخامخ خبرو دا رنگ سمی موتا کی یو تایدی چک داولی رو سمی موتا کا مسئلہ اصولی ہے یا فروعی نیلوی سے خوب سختو فی یہ مسئلہ اصولی ہے تو بل تالی بیائی چک داری فی یہ اصولی ہے تو اصول میں تو اینمہ کا اختلاف نہیں ہے تو پھر اس میں اینمہ کا اختلاف کیسے ہے نیلوی سے بھی اس میں کچھ اختلاف نہیں بھی میں نے نداء حق میں ثابت کیا ہے سارے ائمہ متبوعین کی نصوص کہ سارے عدم سما کے قائل ہیں بھی مجھے امام مالک کی تصریح نہیں ہی ملی ہے البتہ حسن ظن ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے درین چکرارے بھی اصول کا منکر کیا ہوتا ہے شوق دے کرا یہ اصول کا منکر کیا ہوتا ہے میلو سے دا سوئی اب اگر وہ چھو ٹول بھی لگا السلام علیکم جب اگر نبی شورو کو بے بی اگر اصول کا منکر کیا ہوتا ہے آگر وقت لگا مسئلہ دا میدہ سے کہ یہ طاقت مجھ میں نہیں یہ طاقت اگر ہوگی تو اللہ محمد سعید میں ہوگی اور نعمانی میں ہوگی مجھ غریب میں یہ طاقت نہیں بیویل وی کچھ فرق سمجھو اصول قطعی ہوتے ہیں بعض اور بعض اصول اجتہادی ہوتے ہیں وی جو اصول اجتہادی ہوتے ہیں اس اصول کا منکر کافر نہیں ہوتا اصول قطعی اور اصول اجتہادی کا فرق سمجھا کرو دائی دیبانی سکوئی گی نا جو درزار دے غربار دے بس خلق تاسو خون جذبات تی خیر دے تاسو ته زمان سے طول خبر یاد شو سی بیا تاسو یاد ساتی و دا لکسا تا پوری خبر دا زمان مخفل زماری دا فلا متخذ اخدان و من یکفر بالایمان دا دفع دواهم چه دا یهودو او دا آغی چه کم دینو زبیحا رواشوا زدی دا دین بٹی کی نو نو جواب چا چې انکار وکړي ایمان نه یقینا دغه عمل لدې بدا ول الله رب العزت یو رعایت ورکړل دی چې ورو ورو را نږدې شي اسلام ته شي را نږدې شي دا نګینی چې د دې مذهب سره دی ټیک دی چا چې انکار وکړو هغه عمل برباد دی زم وا ما یکفر بالایمان به مطلب د دې جمله کیا وسړی دی يهودانو سره نکاح کړه او دیو سره يهودي شو یا ای انګریز سره شینسترګي سره نکاح کړه او د خپل ایمان قربان کو وا ما یکفر بالایمان یعنی وا ما یکفر بعد الایمان چا چې انکار وکړو د پس د ایمان نه یقینا دوله عمل لوي عمل د دوله وي او د په اخرت کې رتاوان یانو نه یا ای الذین آمنوا دوین باب مسالې ذکر وعده پورا کا دا الله رب العزت حرام حرام اومانم حرام چې ګمندنو حرام اومانم او دا ځان نه جوړې شوی پابندای هغه ختم کا اود مخلوق پنوم باندې منستام ورکوام نیک اعمال کوا چې زړه وکړه کی او وعده پورا کا نو امر مصلح ذکر کئی امر مصلح دا تر رکو پوری دویم بعد دے فدی کی یو وی او دا سستر گرزا دا مسئلہ بیان اول گران کار دے دیکی دی پیرانو خلاف قول لی او دا زیارتونو دے ٹیک ادارانو خلاف قول لی نو پاک گرزا او دا سکی گرزا او وعدہ پورا کا مسئلہ بیان کا مدد بری الله کوي دا مې ټول څلور وړایتونه ویل پنځه مدد بری الله کوي او کچر د چامړ کړي او د غسل در کول سوکني نو پاک کوه مړ شوی کنه هیڅ پته نه لګي چې بیا د لوسو غسل در کیو کنه نو ایمان والو کله چې ودریږي تاسو مان زتا یعنی اراده ودری دوه کوي اصل به انسان کې به ودسی دا اصل به انسان کې به ودسی دا ځکه وي چې کله مدرګي نو مونږ کوي دغه او داس کوي اذا كنتم الى الصلاه کله چې مدرګي تاسو باندې تا نو وینځي مخونه خپل و ايديكم ولا شنخل فاصلوا وجوهكم وینځي مخونه خپل و ايديكم لا شنخل الى المرافق سرد سنگلونا سنگلي و سره وینځه قام صاحب بروسكم او ما سوقي په سرونو خپل باندې وارجو لکم الالکابین او وینزیخ پیخ پلے ترگیتو پورے چھد اللہ مزور شی وارجو لکم الالکابین او وینزیخ پیخ پلے الالکابین ترگیتو یعنی سرد گیتونا او دویم کوا ارجو لکم شی وارجو لکم او مسو کی پخوخ پلو بانی چکل و موزی پخووی دا دا موزو مطلب ذکر گئی دانا چھ عام حالتو کی با پخو مسا گئی د خپو وینزل لی فرض د خپو چې کمدنو وینزل لی و کچر تا موزی دی پا خپو کروی نبیاد و ارجو لکم قرآت تی دا کمو صحابه کرامونا چه قرآت دا و ارجو لکم نقل لی دا غینا فرضیت د خپو دی وینزلو نقل لی دا تیم نقل لی چه دا خپی وینزل فرض دی دا غی قرآت مطلب داری دا و ارجو لکم چه تاسو کلا موزی پا خوکڑی بیا ما سو کئی وارجو لکو ملالکابین دا او دس فرائز بیان شو اوز دو غسل فرائز وائن کندم جنوبان فتو آرو او کئی تاسو پا حالت جنابت کی نزان خپاک کئی یعنی از دائی وچ مپریدی دو بدن از دائی وچ مپریدی فتو آرو نزان خپاک کئی باب د طهارت پورا کئ نوول د طهارت حکمی دا تیمم حکم ذکر کئ او کتا سینا جوړا یا په سفر یا راشی او تن تاسو نه دا د سماعتینا او یا تاسو لاس لګولې زنان او سلام نوونی مونډلې تاسو وب تاسو تیمم کوي په خاور پاک باندې قصو کوي په خاور پاک د خاور پاکي هم څو وجو ګم نه تاسو مسو کوي په خپل مخونو باندې او بلا شنو قلوبانی دینا ما یرید اللہ حکمت د تیمم ذکر کئی کوبی دربانی ضروری کڑے چې هر حالتي خوبه برا پیدا کوي دا وړي رګرانو الله درته سنتي راوستا زګه کار د تډیر دی کار د تډیر دی ته چې ګندنو بر توحید د پاره ګرځي او سالمه دنیا را دتا او سالمه دنیا وا دا الله حکیمیت نافذ کړي او تا ته بګرانی خوبه ته د ګندنو فرض کی نو اراده نه کوي الله رب ال عزت شوګر دی پتا ستان سیا خلیکن اراده کوي چې پاک کتا سولرا یا په بو یا په خاورا والو تیم نعمت علیکم او دا چې پوره کې نعمت خپل پتا سبحان دی الله دروازه نعمتونه پوره کوي ټول نعمتونه هغه در باندې الله رب ال عزت پوره کوي والو تیم نعمت علیکم دا چې پوره کې الله خپل نعمتونه پتا سو کله چې تاسو قدر وکړئ دا الله د نعمت واسکرو نعمت الله دا بیا ته کوم دنو وعده وعده کلا کوي او هو بلو کو د وادي خیال ساتي حيات کې نعمت دا الله په خلو ځانونو چې مال سره فکرین تاسو خو کوي او یاد کې وعده دا الله هغه چې کلا کړی دا تاسو سره چې الله سره وعده کلا کړی دا هغه وا ازلی الستو ربکم او الله کله کله انبیاء راولېګل او یا وعده دا وا چې ان الله اشترا من المؤمنین ان فسهم اموالهم بان لهم الجنه دا وعده را کړه په مال او په بدن کې خپل خوخه مکوا پاو کې چې تاسو ویل شوار دل منغا او من المنغا او يرګي دا الله رب العزت یقینا الله رې خوې براز د شنو باندې د شنو براز نو الله پویا دې یا ایو الذین امنو ترغیب بیان دا احکامات تا صدا احکامات بیان کا او دس کے اسے گا وعدہ پورا کا او احکامات بیان کا اچھا دست دو وجہ مسئلہ مپریدا اے ایمان والاو کونو قوامین شیطان سکم دنو مضبوط والار دا اللہ دا پارا گواہی کو ان کی دین صاحب گواہی کو ان کی دین صاحب دا دی صورت خست دے چھ دا حل او دا حرمت مستحق سکتے الله او د منخت حقدار څوک دی الله رب العزت دا اختیار بل چاله ورکول ظلم دا بل چاله دا اختیار ورکول دا ځن دا مساله بیان کا دا مساله بیان کا فلا اجرمنکم شنان قوم او راتی ذل کی تاسو لرا بغض دی قوم په دې خبره باندې الله تعالی کله د عزت او د جذبات او د وجنا سړی چې ګمونو د غصې د وجنا سړی د انصاف لمن پری دي قران وی دا کار مکوي د زړه او د تعصب د پارٹی بازای او د کام با د کام پرسته د وجنا د انصاف لمن مپری دي کله د پارٹی بازای د وجنا خلک د انصاف لمن پری دي انصاف لمن پری دي خبرګرام شیخ سو رحم الله فرمایل وې مولانو راغلو مناظره لا نوې کیناست ریماوت وی چې په سبانه وباس کو وی په استنداد مینه قبر باندې ریماوت وی چې لکه د خدای بندګانو لا ټک الکتریک کوي د قبرونو نه د مدد غوښتلو هیڅ څوک نه دی قائل استنداد من اهل القبور لکې دا تاسو غوښته سوید او خالص کو پر دې دا مکوې وی هغه یو په کې فاسي چې ولیکا ثابتوم به ثابتوم به وی دا وی کل چې استمداد من القبور جائز دی وی مې چې اری او تند خپل خبره ته د ساتو کې چې زمام دا مساله دا زمام در ټولو کې لسته سم وی هغه یو په کې غلط مولاو وی هغه ته نوې چې ستام دا مساله دا وی هغه وی چې نه زه خدا کو پر نو کو وی ما ته وی چې نه کانو زما غاړه ته شه را پاسا او زما غاړه د شه وېچنه ستا غاړه د کې ګموم نه ډاله نه پریږم ولا اجرمنکم شنان قوم من الله وی ډاله نه پریږم ستا غاړه د کې ګموم نه وی مولا تمای ته پاسا ثابت ک کنه ثابت ک وی هغه پاسې چې نبی علی سلام فرمایلی دي كنت نهیتکم یا غرانه شو ویل هغه مولا وی كنت نهیتکم عن زیادت قبوی عذاب پزوروها بی بی اشعات اللمعات رواغس اشعات اللمعات من کذبو دیم شما دا زیادت کبور پس شما زیادت بیکونید ایمان چا کینا کینا در خود بیا زیادت بکنه پیچ استنداد من القبور ثابت شو استنداد من القبور ثابت شو نو دا دا بغض دواجنا دا دی دواجنا دا انصاف لمن مپریدا ارمان الله دې زمونږ نه د پارٹی بازو او د ډله بازو تعصب وباسي د دې د وجنه موږ مسلمانان د یو بل له فائدو نه محروم یو د یو بل له فائدو نه لکه چې د دې په ډله دې هغه د هغه بل ډلې نه سبق نه وي هغه لنې استاد ته مو وینه بازي انت او کلاړې نو زمانه بسې اخ په زمانه باقي هلکه دا ما اختلاف معمولی اختلاف درس ائمه کرام وو او د یو بل نبی سبق وی یو بل نبی سوی امام شافعی د چا شاگرد دی د امام ابو یوسف او د امام محمد سوی شاگرد څه چلې اس مثلا نشته اجتهادی خلاف ته مستقل صاحب المذهب دی امام شافعی او زمون په کتابونو ملا شوی دی زمون په کتابونو مولا شه دی وای چې د امام محمد پلار وفات شوه د امام محمد مور چې وا راغې امام شافعي په نکاح غسته وا امام محمد د امام شافعي پر کټیو او د امام محمد اولاد نو ټول کتابونه د امام محمد چا تفاتی شوی امام شافعي ته امام شافعي تفاتی شوی زمون په کتابونو مولا شه دی او بغض او حسد خونو دې ساجتی بغض او حسد دی ولا اجرمنكم شنان قوم اورات ذن کی تاسو لرا بغض یو قوم الا لا تعدلوا په دې خبره باندې تاسو به کوم انصاف نه کوی ای عدلوا انصاف کوی انصاف هو اقرب للتقوى عدلوا په جند کنا چې الله حق الله لور کی مخلوق کو سری صدر کوا د دې صورت عدل نور د دې نه اوچت کار زای دی ای عدلوا دا انصاف دې نه تقوا تا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْجِعُوا إِلَيْهِ يَقِينًا الله خبردار دي په عمل تاسو بشارت او خوشحالي لو اس کړه دي الله دا کسانو سره چې منی دا سلور واړه مسلې آمنو چې هلو حرمت چاله مني الله الا منصه چا مني وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او کینې کملونه یعنی دا الله دا حرام او نزان ساتي منصه چا پونم کوي او عامل الصالحات دا مسئلے نور ته بیانې د دې مسلو بیان کی عامل الصالحات او کینې کملونه د لبا خندا اجر لوی والذین کفروا یاره ذکر کی هغه سان چې انکار کو دروژن غنی اتونه زما دا یا اتونه د هلو د حرمت دا دروژن غنی دا خلق دې له ازا دار دوزخیان یا الذین امنو ته بیان کوه مدد برې سوک کی الله کیدا مو آیا شمال به سوک zarar را کی مدد کوون کی الله دے الله رب العزت پر مدد کی تو ګورا نمونه د مدد خی تجی او بادری یا الذین امنو دار تیزی چې وهن را نشی او به همتی چې کندن را نشی اے ایمان والو یاد کی نعمت د الله په خپل ځانونو باندې پاوکه چراده وکړ او قوم چراغ دی کی تاسو صلی الله سن خپل دا په کوم ځای کې نو یو غزوه ذات الرقا کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمله وشو یو کافر راغی نبی علیہ السلام ودو د نبی علیہ السلام توره راوغسته نبی علیہ السلام پر اپاسې هغه وی ک نبی علیہ السلام په زمانه یریږي په اوس په درانه سوق بچ کئ نبی علیہ السلام دې په متانت سره وی الله الله ویلو چې کافر لا سوره پیدو لو سوره پیدو سوره ارتاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوره راغستا هغه کافر وته وی کون خیره اخرین کون خیره اخرین وی دې دې تور خل نیون کشا خل نیون کشا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما کوي دا ما به کوي دا نو دا نبی علیہ السلام تعالی سوګ دول چا تعالی سوګ دول دي مونږ ته نه دي دا موږ ته په امت لا سوق ډول دي کنه الله بس کړی تاسو دا رنګ په هده بیا کې 40 کسانو حمله وکړه په نبی عليه السلام په کیمپ باندې او هغه د کمر 40 واړه کسان گرفتار شو دا په نبی عليه السلام حمله په موږ حمله نه ده نعمت الله علیکم نعمت قلوب یاد کې نعمت د الله په خل ځانونو پاو کې چې راوګ د کلیو قوم لاسونه خپل تاسو راوګ د کی اراده وکړو قوم راوګ د کی تاسو لاسونه خپل نو بند کړل الله لاسونه د تاسو نه واتق الله ويرګی د الله نه الله د مدد دریا دادا او په الله ځان وسپار ایماندار ځان په الله تعالی کی ډیر کوله چې کمندنو وکیل لنو او په الله ځان وسپار ایماندار ولقد اخذ الله دا چې کمندنو دریم باب دی د دې ځینې ترغیب دی پوره کول د وادي تا او سزاګانې ذکر کوي د ماتول د وادي وادي خیال ساتي واده ماتوي واده مماتوي واده دې کمندنو مماتوي چا چې واده ماته کړو دا غي سزاګانې وګوره دا ترون نس نمبر آیات پورې ندا یورو کو یورو کو دا باب ذکر کوي دریم باب وادی ما ماتو وی چاچ وادی ما تکڑی وی نسوشو سزاگانی چه کمدن ورالی نو وادی دا اللہ دا تحکیم پورا کئی چه اللہ حاکم دے آو دا حلو دا حرمت دا مقرر اولو زیموار آغا دے چه اکم ضروری کی آغا ضروری وی آو چه اکم حرام کی آغا حرامی مخلوق لدا اختیار مور کوئی قدام بل چاله ورکونو سزاګانې دا الله قانون چې پریدي داغه سزاګانې دا پنځه یاد کا او بیا وګوره چې څنګه اوسته دا کنيشته او یقینا هغه سوا الله او حضرت بنی اسرائیل نام وباسنا من مسناشر نقيبا او مقرر کړی میو په دینا دوله سرداران وقال الله او ویلی والله چې زم تاسو سره یعنی چه تاسو دی وادی بانی ولاری زما مدد بتاسو سرئی داغ وادی تفصیل لائن اقام تم اسفلاتا کتاسو دروی مزلرا ورکی زکاة کتاسو دروی مزلرا ورکوی زکاة لرا او ایمان راوڑی پا پیغمبرانو زما باندی وازر تموم او تایید تم لا تڑو کئی دادی یعنی پا دین که دادی مرستو کئی پاک رستم اللہ کردن آسانا او ورکی تاسو اللہ لرک کرد خیستا و خام خالر بکم ستاسو نا گناون ستاسو یا پریشانه ستاسو او خام خادن نبکم تاسو لر باغونو تا چه بایی کی با لان داغی نسندو نا و چاچه من کارو که پزد دینا من کم ستاسو نا فمن که پر بعد ذالک چاچه ان کارو که پزد دیوا دینا من کم ستاسو نا یقینا غلط شو دستان الارینا ظل سوا السبیل السبیل المستوی اده غلط شو د سامیلارینا فایمان اخزیم نتائج د نقض چاچ واده ما تکڑی نو سزاگانو تو گورا هر یوان سزا د بلینا پیدا کیجی فایمان اخزیم نیکی نیکی را کاجی او گناہ گناہ را کاجی گناہ گناہ را کاجی چه سڑے یوان نیکی کئی نو اللہ د بلی توفیق پر کئی شبالا کئی نو اللہ دا بلی توفیق سکے وار کئی خوچ سڑے گناو کی نو زڑی تور شی بیا بل ور پسی کئی بیا ور پسی بل کئی بیا ور پسی بل کئی ترقی کئی دل تا گورا نو ادو واجی دا ما تولد دینا وادیق پلی لرا لان ناهم لانت میں اکب دی باندی یعنی دا خبر رحمت نمی لرکلل لانت بعد عن رحمت اللہ انابت او ہدایت دا اللہ رحمتو داغه نلری وطن چې لعنت راغه د لعنت نتیجه واجالنا دا الله د دین او دا الله د رحمت نور رسوشن لری سره چې لری کېدل او نتیجه سره وړا واجالنا قلوبهم قاسیا کله می زړونه لري استاخ چې پکم پټی باندې باران نه وریږي او وبد کیږي نه سختی کی کنه سختی نو د دې رحمت د دې پسړ نه ته لعنت راغې د رحمت نه لری شو نو رحمت نه ته قران وته نه ته دین وته نه ته نزله توبه نه ملاوي دي نو شو شخص واجالنا قلوبم قاسیا او کلمه زړونه دي صاف نتیجه دار هوته چې د حق خبرې واز او نصیحت هیڅ په اثر نه کو شخص نو چې سخت شو د سختوالي نتیجه څه شو چې د الله په کلام بادران شو د الله په کلام بادران شو اوس د الله کلام خپل مفاد له استعمالو د الله کلام خپل مفاد له استعمالو دنیوي مفاد له به د الله د آیاتونو غلط معنی کولی یحرفون الکلمه بدلی خبر د الله لرا ان موازی د خپل زاینونا صحیح معنی ولا پریدی او غلط معنی ولا کوي غلط معنی دا نقض عاد د تایید دی دا ګور اوسو چې څوک هله حرمت د الله نه مني او څوک چې کندرو قانون الهی نه کوي تحکیم د مانزل الله دا وعده نه پوره کوي او په ملکود دا عقد د ربوبیت عقد نو ولستو به ربکم نظام د الله رب العزت نه مني یو دا هغه باندې لعنت شي دویم ډوري سخت شي دریم بیا د الله د آیتونو غلطی معنی کوي بیا د کمندنو انګریزي نظام او غلط نظام لا آیاتونه وي نو تعمیر خشت از خشت حرم تعمیری دیر نو خوخت د حرم رالی او جوړی په کلیسا او گرجا جوړی په کلیسا او گرجا یحرفون الکلمہ بد لیدی خبر دا اللہ لرا دخل زائنونا آڑی دی خبر دا اللہ لرا دخل زائنونا سالورم اصدا وانا سو عظم نمازو کرو بی او پری خود لدی یو لوی باب او یو لوی ایساد آغا کتاب چه نصیت ورکول شدی تپاغی باندی یعنی دا تورات یو لوی باب دا حلو دا حرمت او دا تحکیم دا منزل اللہ آغای بالکل پری خودو نو لکاوس مولیانو دا الله دا قانون مسئلہ بالکل پر خوضہ لے دے فنسو حظم من مازد کی روحی دا قانون الہی اگی طرف تر ترغیب ہو دا اللہ رب العزت دا مثبت طریقی سر ام نا بیانی پکار ام دا چه مثبت طریقی سر سشی بیان شی دا مثبت طریقی مطلب دا چه دا دی مسئلی اہمیت خلقو تسشی بیان شی بالحکمت والموعظت دا اوکا دا ام نا بیانی اغای مستقل پر خودلا سوک چه کندنو یو ریسرچ پسی شو سوک بل تحقیق کئی سوک کوئی چه کندنو دا پلانکی کتاب تحقیق کوم سوک کوئی دا دیکھوم سوک کوئی دا دیکھوم اغای پسی لگیا دی چه کم منسوسی صریحی مسئلہ دا اغای بالکل سکرم دا حلو دا حرمت مسئلہ او دا تحکیم دا منظر اللہ مسئلہ اغای لوی باب دا قرآن اغای پر خودلا دا سر اهمیت و سرم نشته اولا هن نقضن الحکم دا خلق و ذهنونونا دا اسلام حاکمیت اوو تو اغیتر جنہ کول دا پارا عالمانو سمحنتو کو منگ سمحنتو کو ای سننا دار با در سکا غرب گروپ طالبانو مکی خبرہ محنت سدے محنت سدے محنتو خیال وانسو حضم امازو کی روبیم او پر خود دی یو لوی ابراخ داغ کتاب چه نصیت والا ورکاو لشپاغه یو سو خبری رواغست لی اغا دین شو او لوی باغ لوی حسا اپات شو دا دین حنیفیت او دا اجتماعی دین اغا لوی ابراخ اپات کلا دین صرف او صرف یو سو رسومات یو سو عبادات اغا شو بسو ولا تزالو مپین زمان او چې کله دا لوی ایسا پریخو دا نو آغی تا دی دین نوی نو آغی که با تک پتک کله چه کمدنو پا وحدت الادیان کی شرکت کله پا کرسمس دی کی شرکت کله چه کمدنو پا بل دی کی شرکت کله پا بل کی شرکت چه اخبار بوری نیو ناروا بی کڑی ولا تزالو تطولو علا خائنتی همیشه با گوری چه او سنا سقد داری بی کڑی ولی آغا طریقی تا آغا طرف تا دی سنوی دین نوی نو پاغي کې چې کندنو د الله رضی الله خلاف کوي په قدم نوې خیانت او د الله د حکم خلاف ولا تزالو تطولو او همیشه به ته چې خبرې کې وا په یو غدار او خیانت د دینه الا قليلا منهم کله به یو کار کړی کله بل ماګر له خلق د دینه یعنی خوب کېسته تک عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی د هغه ملګری فافوانو مافیو کدیتا وصفا او مخوالو دید غلطاینا ان اللہ یقین اللہ امینہ کئی دا سے احسان کو ان کو سرا چھتا دی سر احسانو کی بس پریدوائی ان الله يحب المحسنين ومن الذين دائما منادى نقضيات دغه يهوديان او سيسايان اغه موادمه تکړه چې چا وادمه تکړه دغه 15 شوې سزاګان 15 شوې او ته بلش پیغام سرباري فاغرنا بينهم العداوه والبغض ادا کسان نه چې غست میوا ادا کسان نه چې ویلو یقینا مونږ عیسایان اخذنا میثاقهم اغست میوا وعده ردینا فانا سوا زمین ما ذکرو به فده پریخو دلا یولو ابرخ دی انجیل داغ کتاب چه نصیحت ورکول شدید پاغی بانده داغی یولو ابرخ پاتکڑا فاغ رینا بین احمل داوا دا بلا سزا فراتی زمین کلا دی ترمیان دا دشمنی و طرفگانی چار کلا انجیل والاو انجیل پریخو دو تحکیم دمان دلاللہ پریخو او اتباع دا احواو دو پولس سکڑا شورو کړه د پولیس خبرې راواغستلې تفصیل مونږ کړه کنه داغه خبرې راواغستلې نو انجیل والا عیسایان ډلې ډلې نشو نستوریا ملکانیا و غیره څوک دی ابنیت قائل په ارث کې شو تاسو نشو چې کله مسلمان د قانون الهی مسله سکی پریدي نو ډلې ډلې پاټه بس تهذبو حزبن فکل جزیره فيها امير المؤمنين ومنبره تهذبوا حزبا فكل جزيره فيها امير المؤمنين ومنبره دل دل غوندونو غوندونا اړ یو بس کمنو ځان لا امیر دی اور یو ځان لا چې کمنو پلار دی بس په قیادت باندې اړ یو خوشاله دی چې زو صدرین بلوي زو صدرین بلوي زو صدرین بلوي زو صدرین په دې باندې خوشاله دی فاغرینا بنا مولادا تا فراتی زمکڑا دا دی ترمیان دا دشمنی فال بغضا اطرف گنی بغضا دا باتینی حلائی من القیامت تر قیامتا اوزر دا چه خبر بگی دلر اللہ پا آغبانی یسنا انچ دی کول یا علی کتاب ترغیب دے راشی بس کئی وعدی ما تول پریک دے پیغمبر پا لاس کلاس ور کئی اور دی اتباو کئی اللہ بدر باندی را حمو کی نبی علیہ السلام تابعدارای ته ترغیب دا د اوفو بالعقود طریقه دا وعده وسنګ پوره کوي راشي د دې پیغمبر څخه کم نه اومانه ای کتاب والو یقینا راغله تاسو زما پیغمبر چې بیانې تاسو ته ډیر هغه کثیره مما ډیر داغ مسلونه چې تاسو پټ ساتلې منل کتابه د کتاب نه تورات نه انجیل نه دیر وم پټ ساتلې تو پونه باندې خوشیګنه اخفا پټولې نه پټې بم سکولې وجدان فیا فون کثیر اوزان نان غارکې ځان نه ځان کې پټې روبانې یعنی د دې پیغمبر اخلاقی شاندارې چې دې عزتي نه کوي چې ګلین استاد دې عزتي مقصود ده کومه مسلو ته چې تاسو پټې کړی دي او هغه ته ضرورت ته دا عقیدی او دا عمل هده ایس کی خکاره کی خوککمو تا ضرورت نده او تاسو پا ٹکڑی دی هده استاسو بیزتی نکی چه پلانکی دیم پا ٹکڑو پلانکی دیم پا ٹکڑو خونون سنو آما نو خووه یو بیوی نون سنو آما ندا چل نکی بیزتی نکی باز ده صرف اسلام مقصود ده و چه کمو خبرو که اسلام دن آغا خکاره کی او کمو که چه بیزتی ده پاغیزان نجانه کی بیزتی مقصود نده ویا افوان کثیر اوزان ناجانا کئی اوزان نانگارا کئی بڑی رو درگزر پختو کی منگ زان ناجانا کون پختو کی لکا سے زان شپیلے کون لگا پس دنو خبر سوڑے زان سکی شپیلے کی بس پی روائی ہے نور خبر وہ شپیلی کی وارو ویا افوان کثیر معافی کئی دڑی رونا یعنی درگزر کئی دڑی رو مسلونا خاضی آکو من اللہ ددی اتباع ضروری دا نبیع ترغیر یقینا راغله تاسو تعالی طرف نرانا او کتاب کار کونکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور دے بول نه دے خود بشریت نه انکار نه کاو بس صرف دور نه نبی علیہ السلام نورانیت تو معنا خود بشریت نه سمکو کده بشریت نه انکار کئ بیا د نصوصنا او د احادیث متواترو نه انکار دے بیا به کفر راځي یا مسترا دی بریلیان وی منگ نبی علیہ السلام تا بشر زکر نشوائی لے چه بشر دیر سخائی دیر گندهی بشر که جه گندنو دیر گناهو نئی او ډېرې غلطایي پکې. نبی علیہ الصلات والسلام ته موږ څنګه بشر وایو؟ د بشر خپل معنی چې دا مقاييس اللغت کړي دا الباء وشين والراء ظهور شيء مع حسن وجمال. الباء وشين والراء ظهور شيء مع حسن وجمال. با وشين او را چې یو ځای شي په دې مطلب دی چې یو سی سره د حسن او د جمال ښکارا کېدل. نو بشر کې خپل حسن او جمال لري. رسو خلق رال لو غلط اعمال وکړل نو خو هغه ته کم نه غلط اعمال وکړل. بشریت کې خو غلط اعمال نشته. بشریت کې خو نشته. اکالمان وی محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت فی الحجر. نبی علیہ السلام انسان دی خو د عام انسانانو غنتی نه دی. بل هو یاقوت فی الحجر بلکه هغه قیمتي کان ده په کانو کې کانی بلا کانی دي او یاقوت په کوم کان ده کنه. ویسا شیخ ابراهیم الله فرمایل چې پنده شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې نار مردو مردو نار ځانو ځان خدا پنجونګشترا یکسان نکر بلا پیدا سکرو. چې نار مردو مردو نار ځانو ځان خدا پنجونګشترا یکسان نکر بنا هر سړې سړې وی او نارا خزا خزوی. الله دا پینځه ګوتې او شان کړی ندی. ټول انسانان یو شان ندی. ټول بشر څه ندی یو شان ندی. او بیا باغی د پنجابای شعر وی وی کچ بی من کا لال بی من کا رنگ دو اندا هک جا جادو سرافا دی نظر گزری فرق هزار کو اندا. کچ بی من کا لال بی من کا رنگ دو اندا هک جا جادو سرافا دی نظر گزری فرق هزار کو اندا. کانی دی دا مستقل دی کمدنو دا کانو کسمونه دی. ماو تاپا که فرق نشو کوله دا چه کل زرگر لولنو فرق پکی کئی. ماو تا طول بشریو و چه کل اللہ تا مخامک شنو فرق معلومی نی. بشریت دا کمال منافی نده. دا کمال منافی غلط اعمال لی او دا غین اللہ اغا محفوظ ساتلو. بشریت در رسالت منافی نه ده. در رسالت منافی نه ده. نو بشریت او معنا او نور داغه کې اقرار کړي نو مونږ هم کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نورو. خازن ذکر کړی دی وی سما انما سما الله نورا لانه يهتدى به كما يهتدى بالنور في الظلام. انما سماه نورا انما سماه الله نورا. الله نبی علیہ السلام ته نور ویلی لانه يهتدى به كما يهتدى بالنور في الظلام. زګه نبی علیہ الصلات والسلام با نور پرانا باندې سړی تیار کلار معلومه ای. نو ټول دنیا تیار را کده نبی علیہ السلام رڼا در سره نی وی سم در سره نشتا. دام کو ظلمات کې سم معلومه ای لار معلومه ای. بی دینای کی هدایت شیدن سوک تے نبی علیہ الصلات والسلام نے دا نوری ور تر دیو جی نبی لی دانا چی بشار نوی. خاجاکم من اللہ نور یقینا زنی وی دا نبی علیہ السلام نور زکر دے چی دا غص سور نو سور نو. نیلویس ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل وی لکھو میرے ساتھ کہ جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا. یہ لکھو میرے ساتھ جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا. وی قرآن اتفاقی نور ہے. قرآن وی اتفاقی سے دے نور دے. وی اب دیکھو اس کا سایہ ہے کی نہیں. لاندے سورش دے کی نشتے دے استاذ سے قرآن مجھے لاندے سورش دے کی نشتے سور لاندے سے دے شته وی نور به اومی او سور به اومی پیدا څه خبره دا اړو ضروري خبره نه و. د نبی عليه صلوات و سلام سور وو. صحابي وای په دې په سب کلری ولاړو ما او د نبی عليه صلوات و سلام سور ما خو تر رسیدل او ما د هغه د ګيري د حرکت نه معلومه چې نبی عليه سلام قرأت کوي. هغه سوري کې ګيري قرأت حرکت کوي ما دا غینا دا نبی علیہ السلام خیرت تکو دا سری روایات تی چه نبی علیہ السلام سو رہو کل کل بگنا کی اللہ رب العزت محفوظ کو نو سو رہ بے بیانو چه دا چا قدم پیرانی چی اخپا پیرانی چی نو بگنا کی با اللہ رب العزت داو سو رہ سکو خاجا کو من اللہ نور یقین اندراغ لیتا استاد اللہ طرف رانا او کتاب کار کون کے یا و کتاب مبین آت پہ تفسیری دے مدا نور سشے دے کتاب مبین او که جدا جدا والی نم سخ پرانا و کتاب مبین او کتاب کار کون کے یا دیب اللہ و من تبار زوانہو خی اللہ رب العزت پدی کتاب باندے او دا قانون دے چھے دو سیزونو تا یو زمیر راجے کئی یا دی بی اللہ خی اللہ رب العزت پدے باندے آو چاہتا چھے تابداری کڑی دا اللہ رضوانہو لا تابداری کڑی دا رضا منتیا دا اللہ سو تا خی لاری دا سلامتیا سبول السلام دل دے چھے کم دنو سبول جمع راوڑا لکا سورتی عنکبوت کی وی لنا دی انہم سبولانا انور زاینو کی سبیل مستقل یو راوڑی سبیل نو اصل کی سبیل یو دے چھے اسلام نے خود اسلام ہر یو مسلام مستقل سبیل دا او دا ہر یوی قطعی عقیدین او قطعی حکم نے انکار کفر دے قطعی حکم نے انکار کفر دے نو دی وجنہ چھے کندنو سبول جامع راوڑا چھے ٹول سبیلی یوزائی کی نو یو اسلام بتے نجوڑ شی ویخرجو من الظلمات اور او باسی اللہ دی لرات تیارو نراناتا من الظلمات ظلمات سری دی صورت ویخلائی تحریمات العباد او نزور نور سچے دے تحریمات اللہ نزور اللہ تاغین ارو باسی من الظلمات تیارو نراناتا بیزنی پا حکم دا اللہ بانی ویادیم الہ سرات مستقیم او کلکی اللہ دی لرا پسم الار بانی روانی دی لرا اللہ رب العزت ہدایتو تکی پتر عبدالار اسامی سرات مستقیم چی دا اللہ رب العزت قانون اغا حاکم کی لقد کفر اللذین دا پیغمبر او دا قرآن یو دعوت دا دی چی الوحیت دا غیر اللہ ختم کی دا یو نور دی دا دعوت ورکی ظلمات دا دی الوحیت عیسیٰ علیہ السلام منل دا سشے دی دا ظلمات نور عبادت دا اللہ الوحیت دچا دا اللہ رب العزت دا پیغمبر دا یو مسئلہ مما کنتم تخفون منل تا سوچے کما پٹا گانا لے یو پکی داوا شاگا الوحیت دچاو عیسیٰ علیہ السلام اگر تاسو چې کمندنو اولوہیت دی عیسی علیہ السلام راغسته او دا الله رب العزت اولوہیت هم پټ کړو دا مسله تخکار کو عبدیت دی عیسی علیہ السلام د تسکو پیغمبر دا وی یقینا کفر کړو لام پکت کت په ماضی معنا د قسم یقینا انکار کړو کو کافر یا کسان چې وای یقینا الله اگر دې کمندنو عیسی زوی د مریم عام ذکر کئیو چه دی حلولیو او عیسیٰ علیہ السلام تا بے الہ وی چه اللہ رب العزت پدے کی حلول کڑے دا پدے کی یوڑا لوا پدے کی جکمدنو یوڑا لوا چه کم غلط متصوفو ناغر عیسائیانو نبترو چه آغیوی اتحادیو آغیوی اللہ رب العزت پا هر سکی حلول کرده او دا وحدت الوجود دا تعریف تعبیر کو چه پا هر سکی اللہ ده او ار یو سیز اللہ ده نعوذ باللہ اسفی کی ام حلول کرده کافر کی ام حلول کرده و پا هر سکی کرده آغی یوازی پیسا کی حلول مانو نو آغی کافرو دای چې په ارث کې حلول مانی نو دا به طریق الاولا سړي دا اتحادیو حافظ ابن قیم په دې عقیده رات کړل دي هم وړاندې رومي چې کوم عادت الوجود یادې یا شیخ سادی یادی یا زن نور نیکان علمان یادی پاگی یا نده کڑے پروستو بد آگی تفصیل داشی خدا دی اتحادیو وحدت الوجود داو چاگا حلولیو فاصل کی پاگی بانی غیرت کڑے حافظ ابن قیم پیم کڑے نونیا کی داسنور کتابونو کی او امام نتیمیا پیم کڑے لقد غفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم دا دا امر ايوا زمون حضرت ابراهيم الله ذکر کوي چې ان الله نه مراد المتصرف ته هدید الوهیت صفت عيسى کې مانو چې عيسى متصرف ته مړي ژوند کوي بیماران خکوي الونه وای عيسى الٰه دی نو الوهیت عيسى لمانو شریک مانو د الله سره اگه ده حلولیه مطلب نیاده یاده ناغه مانا دا کی چه اقینام کارساز و متصرف اگه ایساز ویز مریم ده هر ساغی کی جواب و تکی و تو آیا سوک پا وصولاری ده اللہ نمامولی که اللہ اراده و کی چه حلاک کی عمر کی ایساز ویز مریم او موری او آغا سوک چه پزما کی ده طول یعنی طول پا یو ده عمر کی بیت اظهار ده جلال ہوئی دانه گینی چی مور مردنو ایسام مرده نوائی چی مور مردنو توم مرده زکا من پی الارد جمعیان که تومی کنا توم مرده بیا دیتا اظهار ده جلال ہوئی اللہ رب العزت جلال کارا کئی چی کدا طول زپا یو ظلم لکم نو ایسا مانا بچکول کول چی نو چی ایسا بچکول نیشی کول نو ایسا الہ سنگا شو ایسا الہ نده وللہ او صرف اللہ لده بادشاہی دا اسمان و دزمکی دبارا او دخکتا او سجمی از دیدی کی دی پیدا کیا شیرا دیو کی کتا سوئی چیسا بی پلارا پیدا گئے نادا اللہ بادشاہی دا جسن پیدا کول پی دی کستا سکار دی پیدا کیا شیرا دیو کی او اللہ دے پار زبان قدرت والا وقالت الیہود و النسوارا دا بلا دا مما تقفونا و ظلمات نبلا چتا سو پابا او پاج دادو فخر کاو او عمل ام نکو داستا سیو ظلمتو فدی تیاری کیوئی تاسو جدی وجنا تاسو وادا ما تکڑی واب وادی ما تولی چه بخلو پلارانو پنکانو پاغیم فخر کاو انسانو کو خدا بناتے بناتے خود خدا بن گئے نحنو ابنا اللہ واحد باو انسانو کو خدا بناتے بناتے خود خدا بن گئے قالت اليهود والنصارى ويهوديان وپرنگيان شمنگا نیازولی دا اللہ یو من زامن دا اللہ یو یعنی محبوبان دا اللہ وو عدت تفسیری دے منگا نیازولی دا اللہ یو یعنی محبوبان دا اللہ ورطوو آئے چنا دا غلبا دا غلط را نیازولو محبوبان لسوک سزا نور کئی حدا شادوگانی دا چانا جو کڑو فالی ما یعازبکم بزنوبکم ولی سزا در کی تاسو لرا اللہ بجرمونو ستاسو باندی بلکہ تاسو بانی آدم یہی ممن دا آغا چانا چی اللہ پیدا کردی دی آم مخلوق کی بخنکی اللہ آغا چاہ دا چیرہ دیو کی او سزا ورکی آغا چاہ دا چیرہ دیو کی او صرف اللہ لدباد شہید آسمان و دزمکی او سچے ومیاز دی کی دی ویلی المسیر او آغا اللہ تیزی ورطلل ویلی المسیر او آغا اللہ تیزی ورطلل یا علی الكتاب ترغیب بیا اتباع پیغمبر تا دیر دی ضرورت په ټیم کې راغله دا پیغمبر لکه ډیر سوکړی پتی چې بارانو شي نو اتباع پکار وی د قدر او د احترام لایق ته یا علی الكتاب اے کتاب والو یقینا راغله تاسو زموږ پیغمبر چې بیان کی تاسو ته پس د باندې د پیغمبرانو نام حالا فترته پس د بندیز د پیغمبرانو نه کنه بندیز د پیغمبرانو نه پس ته راغله ده سخت ضرورت په وخت راغله ده ان تقولو دا چې ونه وای تاسو لئلا تقولو حکمت د بیاست دا چې ونه وای تاسو چې نه راغله مونږ ته ایسوک زیر ور کوم کې نه راون کې یقینا راغله تاسو زیر ور کوم کې راون کې او الله پاره سبحانه ذ قدرت والا وایس قال موسی دا سلورم باب او پدې کې وای چې سستی مکه وای په وادي پورا کولو کې څوک چې سستی وکي نو هغه حیران او پریشان شي. نو مثال له متکاسلین ذکر کړي بنی اسرائیل وعده پورا نکړه او حکم یې ونه مانو او اتباع پیغمبر یې ونه کړه نو هغه ذلیل شو او حیران او پریشان شو. تاسو به حیران او پریشان شي او تاسو د الله په حکم کې سستی مکوئ. پاو کی چوی موسی علیہ السلام خپل عزیزانو تا وزم عزیزانو یاد کی نعمت دا اللہ پا خپل عزیزانو نو دے ورطا تمہید دی تمہید و تقدی چی اللہ را سرخی کری دی نو تاسم خوو کئی ناول و تاوی چی دا اللہ نعمتو نی دربانی دیر یو قسم نعمتو نا ایز دا اللہ فیکم انبیاء باوکی چې ګرځولې دی الله پتا سکه پیغام ګرځولې الله پتا سکه پیغمبران دا روحانی نعمت تاسو د پیغمبرانو اولاد وي دې وجالکم ملوکا او ګرځولې دی الله رب ول ذات تاسو کې بادشاہان وجالکم او ګرځولې تاسو بادشاہان چې ټول بادشاہان ان ریایا وسو کې ریایا وا وَجَعَلَ فِيكُمْ مُلُوكًا یا بین گردولی تاسو بادشاہان یعنی شہزادگان بادشاہیوں پا تاسو کیوا شہزادگان ہوئی درہیم دچاچی ارت خپلی او د غلامائی نازادی بس اغا بادشاہی شکور خپلی خوراک خپلی قانون خپلی بسی بادشاہ دینا سالو ارم چه دچا حکومتی نواری ابریتتا ہوئی چه کمی پاتای تی حکومتی داغی چپڑاسیم بریتتا ہوئی زمانگ حکومت تی مددی حکومت نواری ابریتتا ہوئی او در کڑی دی اللہ تاستا آغا چنی دی ور کڑی او تانتا دی مخلوقاتونا عجیبا جیبا نعمتونا بقرہ کی تفصیل تیر شو د تمهید نرسوس مقصود مقصودی بیان د جهاد په واده پران کړه وازم عزیزانو دنه شی ازم کې پاکتا پاک ازم کا شام وا شام وا لانها طهرت من الشرك وجعلت مسكن الانبیاء لانها طهرت من الشرك وجعلت مسكن الانبیاء دا ازم کا شرک نه پاک وا او دا د انبیاء او مسکنو دیر پیغمبران پا کراغلیو آغ از مکا کتب اللہ لکم چلی کرد اللہ تاسول را پا جہاد کولو بانده چلی کرد اللہ تاسول را پا جہاد کولو کسوک بیاوی چی ولی ولی ورنکڑا نمونگا با جوابو کو بس کتب اللہ لکم بل جہاد جہاد اونکنو ولی ورنکڑا ولا ترتدو الاد بارکم آماولی تاسو بشاگانو کولو بانده فتن قلبو خائبین شیب تاوانیانو برباد قالو اندیوی یا موسیٰ ان فیا قوما جبارین دا مخلوق اگر رو پراغی او بزدلی پرالا مادیاتو نمتاثرو ویوی علی موسیٰ یقینا بدی که او قوم دی زوراور جبارین دی زوراور فا انا لندخلا او یقینا منگ بلکل ندن نکی گو دیتا کردی چراو جدی دینا حتی یخرجو منا تردی چی دی راوزی ری دینا چی دی تی راوزی من مذاکراتو سر خبر سشی حال شی او رو گنده که بس پلی پلی کڑی راوالی او بیا راوزی نمونگ دوم را بی غیرت نیو چی بیا دی پلاد نیک وطن لینو بیا بونگو گو رک خیری بیا بزو خو پی الحال نشد لی انا لن ندخلها منگا بالکل نداخلی ہو حتی یخرجو منا تردی چی دی راوزی ری دینا اچھے گالا دی راو زیر دینان یقیناً منگ دن نکی دن کیو دی غلط خبر مشوری کڑوی اغی سر ادا سری و دور دنگ دنگ دی او دی جماعت امراو دی دستن امراو دا سر خبر مشوری کڑوی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دو کسانو لگل یا ایڈیرو لگل ویور سی او چو واپس را سی دی تبا دا آغا قوم طاقت خبرې نه کوي خداغه د باغونو داغه د موسمو دې خبرې وته کوي چې دیغه طرف ته شي مایل شي او راغیب شي هواغه طرف ته لاړ شي چې هغه رااله هغه نور ټولو به وي هغه سره چې کوم تورو ولکا هغه و نور سره صرف دو کسانو چې هغه خبره صحیح کولا یو و یوشو او بل کالبو یوشو بل کالبو دا دواړه بیا وروسته پیغمبران شیو مو هغه خبره صحیح کولا نور دا خبره دادی په تاریخ کې غلطی لیکلی دي د دې لپاره چې ځان د بدنامۍ نه وساتي واغې دومره دنګ دوم چې موږ به کوپو پورې رسیدو چې ځان ګنا نه پورې ار موږ ته به دا څوک تلوې دی په موږ سره ځکه کوي او بیا به له سره ستکه کسان د دې یو ځای کړل الله سي ار صادر کې به واچو الله زبر الله کې دی موږ سره ځکه کوي صادر کې ترنګل کې به واچو دا خبره دادی صرف د دې لپاره مشورې کړې دي چې دا موږ اسې نه ټول د موږ صدلګان نو خدای شي وو د غشن ټینګ تر سره مخابه او خو یو تر ټینګ او وي چې الله سو کالونه به دا سونی و اسې پلس زبراوي است دادی درو مشورې کړې دي د دې لپاره چې ځان د بندامې نو شاتي چې موږ په دې کې په حق او ډېر خلکو سم خلکو صدلګانو زموږ په شانتي عام خلکو قال رجلان خردی بزدلی و قال رجلان اوی آغا دو کسانو آغا کس اوی دو ناری رجلان دو سڑو آغا کسانونا یخافونا چیرید اللہ اللہ نا آنام اللہ علیه ما احسان کرو اللہ پدی دوارو او دخلو علیه ملباب دن نشی پدی بان پوار خبو سور وردن نشی چار کلا وردن نشی تاسو دیتان یقینا تاسو روری پا اللہ رب ولدت پانزان اسپاری کتاسو امانداری دیو ویل یا موسیٰ موسیٰ انا لنت قلعا بدم آدامو پیا یقینا من بالکل نداخلی گو چاریوم لن امرو او ابدن و سر امرو لن کی تابید نو دیو سر تابید رو بالکل نداخلی گو ما آدامو پیا ترسو بورج دیوی پدی که لار شتو او رب دی فقاتلا نو جنگی گئی دا سن مسلمانان دی چه دی داوی شفاظل انتا و ربکا فقاتلا تلار شو سار عبدالر شو دا چه کلا سڑه بزدل شی نبیا دی بل بلشان خبری کئی داردی دی بزدل ای حدو دی وی چه ای موسا توی چه اللہ ستاسو سکن مدد کئی تو خویا زمان مدد کرد یا یواز ستا مدد کرد نا اللہ با مدد گٹو نا نتسو شا لار شو اللہ بستاسو کی مددو کی جو ملک پا صفا کئی بیا منگتا مسکالو کئی ہم ادھر بیٹے رہیں گے صرف یوں مسکال ضرورت پہ منگوے بے درزو بلکل دا فکر مکاوا چھ منگ با چھتا روک شو منگ با پسڑا پتا ملاوی کو پا دیزائی با منگ دا اوخ پل جو کڑی لگا اولی منگ دیزائی با پراتی ہو بلکل دا ردید بزدلائی حدو ان فازف انتا و ربو دا دی پا ایمانونو کی بلکل د مقابله طاقت نو بلکل بګه د مقابله طاقت نو همون کې دا زور نشته چې مونږه د کمندونو جنگ وکړو فازو انت و ربک فلال شت دی او رب دی جنگ وکي ان او نا قائدون مونږ با پزړه پته ملاوي کو ان او نا قائدون مونږ دې زناسيو موسی عليه صلوات و سلام هو ربني ان لا املك الا نفسي یقینا دوسنا لرب مگر د خپل ځان او ضرور مين ظاهري اسباب او په اعتبار باندې فزور پرور باندې څه کولې شم زور کولې شم په دې نور زورم نشم کولې وجود ای دا والا په میا زما په میا ز قوم نا فرمانه کی قال ان ویل فینا محرمت علیهم یقینا دا چې دا داس مکان حرام کړی شوی دا په دې باندې او یا کال او یا کال په حرام شوی دا چکاله وای د الله د یو حکم نا قدری وشي او بیزتی وشي داغه سپیرتو تر سلوخ توکالو پورې پاغالا کوي پاغالا کوي ډیر زیات نه قدره د الله د قوانین وشوي الله دې موږ دې سپیرتو نو ساتي پاینا محرمتون علی یقینا د ازمکه بندر په دیوانه سلوخ کاله یا تیونا چه حیران می پزمکا کی دا مطلب ننه چه دی بطللو بیا بچه کمدن واپس که دن ناق قضایل ورسی دلیو نا مطلب دا سلویخ کالبا دا دین آفرمانه سپیرتو پدی باندیوی تردی چه دا دلگان بوداگان ملشی او نوی نسل راشی بیا با جنگو کی یعنی دا دلگان بوداگان چه سو پوری جوندی دا جنگ نکی گی خوچه بسلویخ کالبا که دیسی شی یا تیهونا فیلر نو غم مکاو قوم نا فرمانه باندی فلا تاسا علی القوم الفاسقین غم مکاو پا قوم نا فرمانه وادلو علیم نبابن آدم دا پینزم باب ذکر کئی ترایت نمبر 40 سلوی اختم نمبر آیات پوری 40 نمبر آیات پوری پدی که یووی سستی مکو کخپل دفاع دیو منکر سر با اخری لکا آبیل سرو خوڑو وعده پورا کا چه سوک نقض آهدو کی داغ اقل سلب شی اقل لار شی لکه قابیل وعده پورا نکڑا او خپل رو رسکو مڑ کو اقل سلب شو بیخ خوال نشو عجز تو نکون مثل آز الغراب کارغن علام دشو وعده پورا کا انی بیا بدل بند دردی بی حیا بشی وعده پورا کئی آسوک چه زیاده کئی ظلم کئی کاغا ار طریقی سرین سزا و لور کئی دام یو وعده دا زالا احکامات قوانین جاری کا قوانین جاری کا اکچا وڑا غلا کڑی او کغت غلا کڑی سزا و لور کا دا سبب دلی زیکت اللہ تلی وابتغو الیه الوسیلہ دا دی اللہ تلی زیکت سبب دار دو دا آدم علیہ السلام دو زامن واقع ذکر کئی وادو علیم نباب نی آدم بلاق بیان کریتا ناشنا خبر دو زامن دا آدم علیہ السلام دا صحیح خبر ادا دا چه دا دا آدم علیہ السلام خپل سلوی زامنو قابیل و حابیل نمونه زنو کتابونو کی راغلی نورمون طول دا آدم بچیو خدا دا آدم علیہ السلام سلوی اولادو زنی وی چه کل قابیل حابیل مر کو آدم علیہ السلام دیر پریشانو دیر چه کمدنو پریشانو او آدم علیہ السلام فرمائل تغیرت البلاد ومن علیہ فوج الارض مغبر قبیح تغیر کل ذی طعم ولون فقل بشاشة الوجه الملیح تغیرت البلاد ومن علیہ فوج الارض مغبر قبیح و ازمک بدل شو و ازمک مغبدل شو تغیر کل ذی طعم ولون داری و خوند و ورسیز خوند خراب شو وقل بشاشة الوجه الملیح از کل مخ تازگی خراب شو دا دروغ دی لکه سنگ چه نبی علیہ السلام لشیر نورتو دک کشان تیار پیغمبر لشیر نورتو آدم علیہ السلام لهم شیر نورتو اگر شیرونو نوائل او دال ازان لخبر دا چه آدم علیہ السلام خپل جب عربی و قبل او وادلو علیم بیان کدید چه کمدنو ناشنا خبر دا اولاد دا آدم علیہ السلام دا اغیی چه کمدنو ناشنا خبر ورتو کا ابن آدم بالحق اس قربا بالحق مطلب دا فرضی خبر نه دا فرضی نه دا بالکل دا حقیقت نه ډک دا چې کوم نه دا حقیقت نه ډک خبر دا اس قربا قربانن پاو کې چې پیش کړل دي دواړو قرباني دواړو قرباني پیش کړه قربا قربانن پس ابل خبر تاریخی دا چه ده یو سره چه کما پیدا و جینه اغا خولی و او ده بلا اغا خولی نو بیای قربانه وی ده داجت نشته خب از قربانی اغای پار دین که ده اللہ ده پار ده قربانه سه حیثیت و نو قابیل زمیندار و بیکار بیکار سیزون راولل که خودل وی اسم قور رازی و سخوریه نو سلح پی خرابه ده اغا خراب خراب سیزون که خودل او حابیل دا اللہ دا پارا راوسترون کل گڑی راوستو او دا الله د پاره راو چې قربان شي دا حابیل اخلاص او قبول شو او بل بلکې بنیتی وا راغه قبول نشو نو قبول کړی شو د یو د دوارو نه او قبول نه کړی شو دبلنا چې کمنو قبول نه شو ولم يتقبل من الاخر او قبول نه کړی شو دبلنا قال ان ول لا اقتل انك خام خازب وجنم تالارا اغوت وجنم بده قال مخابيل وتوي انما يتقبل الله من المتقين يقينا قبلي الله رب المخلصيننا اخلاص كون كون الله قبلي بل اورا خطر اوګ د ما تلاس دي هدي د پاره چمړ کې مال را نو نیمازو اگدون که تلاسونو قلو تا دا چه تا مر کما سکا پتا نلگی اگر چه دفاعن کچا قتلو کو یقینی ور تا یو سڑی پی گزار کو او یقینی یو وجو او دے پی مخ کشو اگای مر کنو دے گناہگار نده دے گناہگار نده خدا پتا خو نلگی چه دا قاتل پی گزار کئی کپی نہ کئ کله کله اس سړے تماچا یا شاړ راوالی سړے یاري سړے سکی یاري تکالی رضی الله تعالی نو چکم قاتلو دا غلام راغ ابو لولو تعالی رضی الله تعالی نو وی چې د دن زمات یاره کیږي چې دې به مامړی چاته وی وجنی اولی نباچائی بس حکمو کسی کا مڑی کا فعلی رضی اللہ تعالیٰ نوی کیف اقتل قاتلی کیف اقتل قاتلی زخفل قاتل سنگ مڑکمو دلتا دا قاتلی چی دے دا پا معنی دا مزارے دے کیف اقتل قاتلی زخفل آغا سڑے چه اراده زما دا قتل لیکن سنگ ہے مڑکم زجوان نیم آغا لازم مڑکڑے نیم انو سنگ ہے زی چکم دنو سکم مڑکم دیم دکا خبر کئی چه تبا ما بانے که دیشی وائی چه دباو بکایو ما با یارائی او سبا وامی چه دی ما وجنی جو ما با درن درست کڑی اس سے لئی زبا دا ظالمینو پا پیرس کرا شم زبا ما چه زبا ظالمینو پا پیرس کرا نشم کتر آزین و تر از ځان له لیا خپل نیمازه وګدون کده لا سونو خپل چې مړکم تعال را یقینا زیاره کوم د الله نه چې رب د مخلوقات دې یقینا زیاره کوم دی اراده نه مراد اراده تکوینی ده عاقبت او نتیجه بداشي یعنی چې کله سما وجنی او زه خپل دفاع او نه کما د دې نتیجه به دارا وزي چې تب ما سکی مړ کې یو دې زړه ګناونه دي زکه چې قرباني دې قبول شوي نه دا او بل در باندې زما د قتل شوشو ګنا شنو په دې دوه ګناونه کې بس شي اخته شي نو دا اراده تکوینی ده یعنی چې زه بدل نه اخلم نو خبره به دې ته سکیږي اوس ګری خبر کوئی دې نه سوال نه وارد شي ظاهر کې سوال راځي چې بل یو سړی ګناه ته تیارولم ګناه دی چې یو سړی ګناه ته تیارول څه دی نو حابیل سړی ګناه ته تیارای حابیل سړی څه ته تیارای ګناه ته تیارای نو مونږ وویل چې اراده نه مراد دا نه ده چې هغه دا وویل چې تا په ګناه کې سکوما اخته کوم خو مطلب یې دا چې زه تاله گزار نه در کوم او دفاع نه کوم د نتیجه به دارو زی دا اراده تکوینی ده تشریعی نه ده یقینا دې اراده کوم چې اخته چې ته په ګناه زما په ګناه ستا کې فتکونه یې په زوړ ګناه کې فتکونه نو شی به ته اوروالو نه او دا رس زار ظالمانو دا ورته د نصیحت کو بهترین نصیحت شیر ورې چې زه تا نه وجنم نو ته ما ولې څه کوي وجنې د دې ګور ډیر غلط انجام دی یو دار چې زاړو ګناونه دي او بل لا چې زما د قتل ګناوري په فیرس کې شي ولي کله شي دې نتیجه الریډي دوزخت ته باقیږي خدا او تاسو کړه دې نصیحت کړه دې خو قابل په نصیحت کوئی دو وذالک جزاء الظالمین او دارا بدلر ظالمانو فطوعت له نفسو قتل اخیه نو خواغ کړه دتا نفس دده خیستا کړه دتا نفس دده وجل ضروریه نوی وجه دلارا نشده تاوانیانو نام بیاوالا چل نوارتو زگرون بے مڑیو چلو اللہ وارتو چو از دو سرسو چلو کم نو گرزاو بے فاللہ کارغر آو لے یا اللہ فرشتی پر شکل کارغر آو لے گلے چه دا سے تور عمل لے کڑا دے دا کارغر بشانتی تور عمل لے کڑا دے او یا دا دا چه کارغر کی دا صلاحیت شتخپلا کابل گرام شیخ صلی رحم اللہ و فرمائل چه کل یو کارغر سو شی مر شی یو کارغر نیخ پا غزائی پا بار علاڑ شی پا بار علاڑ شی دیتے کمدنو چگه اووی ایمانداری و ضروری لانس دے واری پلانکی چه کمدنو تو روان سو شوی دے مر شوی دے او دو بجی بیسی جنازی نو چه لک سات پس گوری نو طول ملک پا توری دا طول تورو جامو البسی شوی راگلی طول براگلی نو راوشی کی بنی دی دے کی بنی لکسات پر مراقبوی سر بکتا کڑی دا چی بیا با سر اوچد کیوی ترکمی بنا چودا سر جی می منہ نیده چی پروت پی خواهی ای کنا نو پیو بلتا پیشاروی نو دو کارغانا پل شی نو آئی زیسی کی او کنی بیا چی کم دنو منہ راوالی او آغا پا آغا داگه کی کیری پا سوڑا که او دا پاس پی چی کم دنو خواهی سکی واشی لکسات سر کتا کی بیا وی زی غم خور دے دا نه چې د پښتنو غم وي دوی مرز دا درې مرز دا څلور مرز دا جومره رب غوبا لوی لانجر ورو کور سه پرتی دی او دا چې کمندرو کټوره پراتری او بالښتونه دی او لوی لانجر کې تیر زوره کړی دا شی په کې نشته وی پاسې خورا دا به جو درې لانجر کې جو ټول سونه خوارش تور بانان خوارشي دا پاغي کې راشته دی خوا صلی الله غرابن راولې ګال رب دې ته او کارغو یا با سفلات چه پنجه والی بزما کی لیوری او کیف ایواری دا چو خیدتا چه سنگ بفتی دی بدن دروری قالا نیویل یا ویلتا وی رکاوی دی مالا را کمزور شمزو انا کونا چه شمد دو پشاند دی کارغ سپت کڑا بمی بدن درور می آز با من النادمین نشو چه کم دنو دی دخ پیمانو نام نو ان دم هو توبا خدا دا قابل توبا شو او د توبه وی اصلا زکه پیمانتیا خو توبی ته وی فاز با من النادمین اصل وجدا یو توبه وی پیمانتیا وی په دې خبره یو سو پیمانتیا په دې وی چې سړی چې کمندنو د الله په نافرمانه پیمانه شي چې وای زمانه به زمان مولا ناراضی زمانه به زمان مولا ناراضی دا پیمانتیا توبه ده دیمه ده چې د ګناه غلطی نتیجی راوزی یو ګناه سره یو کینو داغه غلطی نتیجی راوزی خلکو ته ملامت شي تاسو شو مرص مصیبت شي مصیبت ما ته چا وی چې دا کار کوا دا پیمانتیا دا خوده په دې آرامي توپ خپاره چې زمام چې کمندونو پرتګ می وته او شرمې دما د الله په نافرمانه دی خفا نه دی نو یو د الله په نافرمانه پیمانه کیدل دي او بل د ګنا په نتایج پیمانه کیدل دي نه قابل چې پیمانو نو د ګنا په نتایج وسو پیمانو هغه په دې نو پیمانه چې زمانه د الله څخه شوی ده نو توبه نه لسی فاز با من النادمین نو شو دې پیمانو نه من لذلک كتبنا علی بنی اسرائیل دا من اجل ذالک معانقه دا فیسا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل چه معانقه دا سی مثال لے لکا اغیب چکم مثالو یا بول فیچه گاڑی بانے با پلین کوچ مخیطا بورڈ لگی دلوی اپاغی لکلی چه سوابی سے جانگیرہ سے پشاور چه موٹروے نونو پا جانگیری با گاڑی تلو سوابی سے جانگیرہ سے پشاور کوئی گئی کہ نا دامنس کی جانگیرے چھ دے دے دو زلے دے سوابی سے جانگیرہ جانگیرہ سے پشاور دا معانقہ دا غشان کیوی دا میانزانے چھ راغلی بھی میانزانے تکے دے مک کے سر لگی عمرستو سر فاس با من النادمین من اجل ذالک من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل به دوارو سره لگی امک کے سره عمر اس کو سره نو من اجل ذلک اس فاسبا من النادمین شده دق پیمانونا من اجل ذلک ده دق کی وجنا چه داروری گرزو ده دق وجنا پیمانا شو نو ده آغی سره لگی دو آغی سره لگی او سی دی را روان سره لگو دی که دو توجی گانی دی یو توجی من اجل ذلک من اجل ذلک ده دی وجنا چه قتل او خونریزی کی گی او خلق من قتل من اجل ذلک ده وجه ده قتل نو ده خونریزونا کتبنا القصاص على بنی اسرائیل کتبنا مفعول محذوف تے کتبنا القصاص على بنی اسرائیل مقرر میکو قصاص بنی اسرائیلو چه ده خونریزی کی گی او نا حق قتلونا کی گی او بنی اسرائیلو کی بنی قصاص قانون سکو مرتب کو او دا انه مفعول به دې کتبنا نه دي دا مستقل د نفس انساني احترام ذکر کړي مستقل د نفس انساني څه ذکر کړي دیمه توجی حضرت سے وای من اجل ذلک د واجب د شپات کې دلونا من اجل ذلک او د واجب د شپات کې دلونا چابیل چپ پات شو ظالم را اوچت شو سڑے سکو مڑ کو نمیلا لزالی تواجد چپ پات کے دلنا کتبنا القتال منگا مقرر کو جنگ منگ جنگ سکو مقرر کو چه خلق چپ پات کی نو ظالمان غالب شی نما چه کم دنو کتبنا القتال ما مقرر کو جنگ فبن اسرائیلو باندی چه ظالمان ختم کی ظالمان سکی ختم کئی او ارسر دا مستقل خبره انہو من قتل نفسا بغیر نفس انہو من قتل وقلنا انہو من قتل نفسا او میویل چه چاچ کم دنو وجو دا قدر و قیمت دا نفس انسانی دا نفس انسانی چه کم دنو قدر و قیمت ذکر کئی من قتل نفسا چاچ وجو چه کم دنو یاو بندا بغیر د وجلو د بلچانا بغیر نفس یا بغیر د بغاوت نفزما کی او فساد فل ارض دا کتب نه لیکړه بغاوت نه لیکړه او چا چې کمنو سوک مړ کو پکان نما قتل الناس جميعا نو یقینا دوه د کمنو خلق لر ټولو ټول خلک یو وجل دا د نفس انسانی احترام نه یعنی یو وجل دا سړي لکه ټول وجل زکا چه یو تا بی گناه وجنی دی مطلب داری چه دی طول وجن جایز دی یا چه کم مقتول لی و دا آغا بنیز دا سشوا لکا طول چمڑی زکا باز آغا بانی خود دنیا روان اشتو کنن فکان نما قتل الناس جمعی فلکا چه دو وجلی خلق طول ومن احیا او چا چه پاتی کو چا چه جوانده پاتی که اوتن یعنی اغلی د ژوند اسباب مهیا کړل د ژوند اسباب ول مهیا کړل په دې کې عالمان روحاني ژوند دوی چې دا عقیده مړو او هغه را ژوند وکړو فمن احیا او چا چې را ژوند وکړل را فکان نما احیا الناس جميعا ولکا چې را ژوند کړي خلق ټول دومره ثواب دی ولک جاء تم رسولون بالبينات او یقینا راغلی دی تا راوڑیو دیتا پیغمبرانو صاف دلیلونا بیا یقینا زیاد دینا ان کثیر منهم یقینا زیاد دینا بعد ذالک پس دینا فل ارض بزما کی خامخار زیاتی کون کی تو جو سوق د قانون الہی تاغیز کمنو ماتئی او فساد کی بزما کی ناغیل سزا ور کی چ سوق نق زیاد کی او ظلم کی ناغیل سزا ور کی جزا د ظالم ذکر کی یقینا سزا دا کسانو چې غي مخالفت کړي د الله او پیغمبري او کوشش کوي بزما کې دروانی او سزا دا دا اي قتلوا دا چې دې وجل شي چې دې صرف قتل کړو نو وی وجني او يصلب یاد ځوان کړی شي چې ډاکوانو او می چې کندنو قتل کو او بیا د خلکو نه مال واغستو حواله ته مال واغست به مړ کړو نو دې ځوان کې پانسی کړي عبرت د پاره درې یاد غوښکړي چې لا سونه د عدل بدل یو لاس یو پته کټ کړي چې صرف دا کتب کړل او خوشوګه کې مال غسته دي من خلاف عدل بدل او ان فورمل الارض کثیرو خلک یې راول دي را پاسېدل دي او یې سینې کړي نه مال غسته دي نو امن د دار اسلام خراب کړل نه جیل کې واچو او ان فورمل الارض یا له شړل شي د ملکا یعنی جیل ته واچو او ان فورمل الارض یا رزق کم درو او شړل شي د ملکا ذالک لهم خزن فی الدنیا دار دې د پاره شرم دې بده جوان کې او دې لپاره په آخرت کې عذاب لوی دې مگر کسان چې غی توبه او استلا من قبل ان تقدیر علیم مخک د لاس بر کې د استادونه په دی باندې یعنی ډاکوانو او پورا جساوا او باغې د لاوس نو بر شوه ټول نیول شوی نو او هغه چې کمنو توبه او استلا د توبې د هر ګنا د توبې خپل طریقه وی په شرعي طریقه توبه سکړه چې دا چا چې کمنو قتل کړو هغه له ځان له قتل روا کو یا معاف کړی یا دیت سکو ورکو او چې دا چانه مال غسته او هغه ته مالونه سکړو واپس کړل حقوق او عبادې واپس کو او یادا چې جاتاوا ډاکوانو خلاص کړی نو او دا غیره مخه مخه توبه او صلاة تعالی نیولې نو بس به پرې دوا من قبل ان تقدیر علیم مخه د لاس بر کې درسته اسنه بدی باندې فالمو په وشي تاسو چې خینا الله دې بخنا کوم کې مهربان فالمو په وشي تاسو چې خینا الله دې بخنا کوم کې مهربان یا ای الذین امنو ترغیب اعمال صالحه او تا نیکو اعمال ته چې کمنو ترغیب ورکړي مخی یهودو تا زورن ورکڑا چه تاو چکم دنو صرف دا آبا و اجدادو پاغیبان فخر کوئی و پردو دا غدغا چوئی او دا چکم دنو وائی چه ناونو ابنا اللہ واحبا نو مسلمانانو توئی چه آغی چکم دنو لگیا دی او پا پلار او پنیکو پا دیبانی چکم دنو فخر کئی پلارانو پنیکانو نو اے مومنانو تاسو ګوره دا کارونه کوي تاسو دا کارونه کوي تاسو ګوره الله محبوبیت غواړي او راشي او اعمال کوي اعمال کوي ته ترغیب ال اعمال الصالحه دا الله قانون جاری کوي په یو دي تکمیل نفس او بل تکمیل غیر ځان برابر کوي اصلاح خود صلاح خود ځان پخپل سماول دویم اصلاح غیر دویم اصلاح غیر د ځان اصلاح کای په دوه طریقې یو ترک سیئات ګناونه پرېدا او دریم دویم نیک اعمالو کا خو په جذبه د محبت الهی صرف د اڑر باندنا محبت ته اور سوا مرتبه د احسان ته په دې سره وستا نفس تب خپل سم شي اتقوا الله وابتغوا الی الوسیله دې دو سره تکمیل نفس او جایذ فی سبیله او څه خپل سم شي نو د بل د سمېدو مهنت وکړه دا اللہ دا دین محنتو کا جہادو کا خوراولو کا دا اللہ دین دعوتو چلاو خوری کا دا اللہ دا دین دا حاکمیت او دا غلب محنتو کا پا دلیل امو کا پا تور امو کا محنتو کا وجاہدو فی سبیلی ہی دا طریقہ را دا ایفا عہد وعدہ پا دی طریقہ پورا کی په دې یو آیات کې تکمیل نفس تکمیل غیر صلاحیت خود اصلاح غیر ځان دې سم کړي نو بل بس سم کړي اقیم الدوله تعالی نفسک اول شریعت فزان نافذ کا ثم اقیمها علی العالم بیا دې کمنو په دنیا نافذ کا شخصیت سازی افراد سازی دا مقدم و دا مخ کې و د تکمیل غیر او بل تر دعوت ورکولونه ځان باندې مهنت وکا داغي دو شاخونه یو ګناونه پر خودل او دویم نیک اعمال کول نو ګناونه پر خودل ته اشاره وکړه اتقوا الله او نیک اعمال کول ته اشاره وکړه وابتغوا الیه الوسیلہ خو نیک اعمال په داسې طریقه وویل قول اٹوئی اللہ تنیل زیکات یعنی نیک اعمال یو کولی زیمہ فارغ اول او بل پا شوق او پا مینہ کولی دا وقت غیلی الوسیلہ رو جنوی پا شوق او پا مینہ ہونی وان منس کئے دورکات نفل کئے پا شوق او پا مینہ ہوں کا پا محبت پاندے ہوں کا چپاغی کے رنگ دا محبت ہی وابتغوا الیه الوسیلہ چه دادر کرالل بل تداوت ورکا وجاہدوا فی سبیلہ جہاد باللسان جہاد بالسنان جہادو کا وجاہدوا فی سبیلہ اس پا کامیاب شی لعلکم تفلحون وابتغوا الیه الوسیلہ قولتوئی اللہ رب العزت نزدیکت وسیلہ دا عربی لفظ دے او دا مصدر دے دا مصدر دے وسیلہ تے کمدن دا عربی لفظ دے مصدر دے فلغت کی التوسل الی شیء برغبت یوسیستا پا محبت رسیدلو توی التوسل الی شیء برغبت دا دے کمدنو پا لغوی مانا اغل دیر راغل دے ان الرجال لهم الیک وسیلتن ان الرجال لهم الیک وسیلتن سڑی دے کمدنو تا تا پاغستو کی شوق لری شوق لری نتا تکحل و تخذبو کا نو وسیلہ التوسل الى شیء برغبت شریعت کی مفردات معنا کړی دا چې شرعان وسیله څه ته وایي مراعات سبیله بالعلم والعباده وتحري مکارم الشریعه مراعات سبیله بالعلم والعباده وتحري مکارم الشریعه شریعت د کول عمل د کول او کیفیت حاصلول محبت د الله انس رضا خشیت توکل مکارم شریعت اغي تر سوال دا د کمنو د وسیلی شرعی معنا ده دا الله رب العزت د شریعت خیال ساتل په علم او په عبادت او پا کیفیاتو مرتبی دے احسان ترسیدل و تحری مکارم شریعہ و بتغو الیه الوسیلہ دا دو قرب او دو نزدیکت معنی دا قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی وہ پنزو سمایات کی ہوئی اولائک الذین یدونا یبتغونا الى ربهم الوسیلہ یبتغونا الى ربهم الوسیلہ لٹے دے خپل رب تا نزدیکت اللہ تا ځان نزدیکی اللہ رب العزت تا چه کمدنو ځان نزدیکی چه اللہ رب العزت تا ځان نزدیکی داد آیات کریمہ تقریباً چه کم تفسیر را لے کم تفسیر را لے ناغب ادا مانا کڑی وی چه پا شریعت عمل کول پا شریعت تے کمدنو عمل کول دا مانا بچانی کڑی چه نیکان بندگان اللہ تا وسیلہ کول ولا تو اي الله تنزيكات وسیله یو شرعی ده او یو غیر شرعی ده. الله تزان نزدې کول دا مقصودی عبادت ته ففروا الى الله هدی و شریعت طریقه خود لیوی نو پاغ طریقه با اللہ تزان نزدیک ہے فغیر شرعی طریقه با اللہ تزان نزدیک ہے فاللہ رب العزت تزان نزدیک اول یو پا شرعی طریقه دی یو پا غیر شرعی طریقه شرعی طریقه یو پا ایمان دا اللہ رب العزت پاندی دا قرآن کریم کی دیر دی ربنا آمنا فاغفر لنا فا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا یو ایمان اللہ تا وسیلہ کول دویم دا اللہ رب العزت صفات لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا دا اللہ رب العزت اسماء نمونا اللہ تا وسیلہ کول عام مفسرین او محدثین دا سوئی چه بس دا اللہ صفت اللہ تا وسیلہ کا چه اللہ تا رحمان پا ما رحمو کا سستار پا ما پڑ دیوا چوا تغفار نو ما معاف کا دا دې کم دنو دا اموي او شاول الله رحمه الله تعالی وي شاغوي اغا اسماء الحسنا رنگ پزان کې چڑاو کا باغی باندې رنگ شا لکه دا الله رحمان صفت ته نصب پزان کې رحمت راولا خلقو ته دا الله شریعت بیان کا رحمتونو بیان کا په خلقو رحم تکا او کا ترس پہ او کا بیا الله ته وسیله کا چې الله زما دغه وسونو بهرحال دریم سیز الله ته وسیله کول دا الله صفتونه دي درمو اضافت د صفت د رب انبیاو تا یا فرشتو تا لکا یا رب محمد یا رب جبرئیل یا رب ابراهیم اضافت د صفت د رب یا رب الطلباء یا رب الشهداء یا رب المجاهدین یا رب المسجونین اضافت د صفت د رب سالورم نیک اعمال الله ته وسیله کول فل نیک اعمال کچ څه ته چاهي کنه سره الله ته سکی وسیله کی لکه غغار والو چې وسیله کړی نور تاسو خو علم نړکی هغه وګد حدیث کې دریا صالحین دي ناغار والو نیک اعمال وسیله کړی سوچو پینځمه دعا د ژوندې وسیله کول رور مال دعا وکا د ژوندې سړی دعا وسیله کول پاگم محبت د نیکانو بندگانو دام یو عمل لخو ما جدا دی و مقصد دا پارا ذکر دی محبت د نیکانو بندگانو اللہ دا طلبا دی ستا کتاب لراغلی دی زمان سر ستا دی کتاب دا وجه محبت تی سر دی دین دا وجه محبت تی یا الله د دې محبت په خاطر زما د پلان کې کارو محبت د نیکانو بندګانو لان کې د کمندنو زما استاد دې زما سره مینا او ما ته بظاهر کې نه کاری نور خطا ته خطر الله رب ال عزت زما سره مینا یا الله مال وکړه دا محبت د صلحاو محبت د انبیاء او محبت د نبی دا د کمندنو وسیله کول وما درود شریف وسیله کول درود شریف وسیله کول او اتم خپل عجز خپل عجز او عاجزی الله رب العزت وسیله کول دا وسائل شرعیه دي دا وسائل شرعیه دي دا ټول چې کمندونو مونږ منو وسائل سری دیم وسیله غیر شرعیه وسیله غیر شرعیه دا یو شرکی ده بل بدعی ده او بل مکروه ده یا و شرکی ده اغاج کمدنو یو دادا چه سڑه حاجتونا دملو نغواری حاجت دملو نغواری چه پلانکی مال اداو کا زمنگا غمانی ناوی تدی اغرس کئینا نو دا چه کمدنو شرکی وسیله دا دا شرک تے طلب دا دوا چه کمدنو طلب دا حاجت دمڑونا دویمو آغا شفاعت طلب کول دمرونا یو خود دمرونا جدو پلچمال ایتو ککانا مرک پانی کوئی گی او دویم نا چه طلب ده شفاعت دمرونا چه مال دا سوال اللہ تووایا چوی کی اللہ تیرال سکا طلب الشفاعت من الاموات سدا چه کمدنو زما دا حال نا خبردار دے او زما حاجتون اللہ تا سکے پیش کی سدا دو چه کمدنو دا شرکی وسیلے شو دا سششو دا شرک تے دا دی منگا بیان کرو هاولای شفاعونا عند الله هاولای شفاعونا عند الله او دارنګ دا بل اومه شهادتونه صرف د چانه غواړي لا تدو مال لا اله اخر والذین ایاک نستعین کی فتوی مونږ راړولې شهادتونه بس صرف د چانه غواړي دا الله نه غواړي فمن اضل مما یدو من دون الله دا شرکی وسیله ده چې الله ته بغیر د بابا نه د زیارت نه نشي رسیدلی دویما بدعی وسیله ده بدعی چې په قبر خوا کې د الله نه غوښتل چې دا ووایي چې زه د الله نه غواړم خواسې دې ځای کې غواړم یا په چله په ځای کې غواړم غواړم دا الله نه خودی ځای کې سکوما دا د پیر صاحب د چلی ځای دی او دا د پیر صاحب د دوا ځای دی او دا چې کمندونو دا دی نو دا الله نه وختل په داسې ځای کې نو دا بدعت دی دا بدعي وسیله ده زمو لفظ د حرمت او لفظ د بحق فلان دا دا دې کم دنو په دوا کې وایل به حق فلان دا حرام دي ټول فقهاو ذکر کړی دي ويکرهو ان یقول فی دعائه به حق فلان ويکرهو ان یقول فی دعائه به حق فلان او لفظ د حرمت دا منقول صحابونه نه دی منقول صحابونه نه دی تاویل سره په محبت کوي نو بس د محبت لفظ دی وایي کار حرمت نه وایي دا د حق او د حرمت په دوا کې دا الفاظ منقول او محبت عمل صالح ته نیکان و بندگان و سرمین کول عمل سده صالح ته دا عمل صالح وسیله جایز و دا وسیله بدعت او مکروه و بدعت او مکروه دوا عبادت ته دیکی و منقول الفاظ وائی غیر منقول الفاظ و دا فقه اکراو منقری و شوایا کراو ان یقول فی دعائیه بحق فلان تو حرمت تو فعل لفظ دا به شریعت کې منقول نه و شریعت کې څنګه منو منقول نه و نو دا غیر شرعي وسیله وي دا درې مونږ ویلې چې غیر شرعي دي دا مونږ نه منو او تاسو مونږ منلې دا وسیله منکر زوم کته شي هاته خبره کوي او غیر شرعي وسیله پرې دا غیر شرعي حضرت ما چه کم ده محبت ده وسیلی به زوات الفاضله ما کم تاویلو کو تفصیلو چه دا ده اللہ رب العزتا ده نیک بندگانو مینا پیش کولی دانزنو کو ما دا حضرت تانوی سے خطباتو کے پدریم جلد کی کڑده خطبات یکی ملومات درین جلد کی او آگو فرمائی لیدی ایمان ابن تیمیہ رحمه اللہ تعالی آگا ده وسیلی منکر ده تو وسیلی به زوات الفاضله سره منکر دی به دا څه چې کومه تشریح کومه به کدا ما هغه تکړه ونه هغه به منلې و په اصل کې دا هغه په دور کې شرکی وسیله و هغه دا غیر سکو رد کو دا غیر چې کمنو رد کو نو دا خدای دې بنده سره محبت پیسہ شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې مفتی تقی سے مد ذل العالی سره چې خبره کېدله نو دو وسیلی خبره چرالا بی ما تاوی چی وسیلی بی ذات کا مسئلہ بی ما ورطاوی چی آپ نے جو انعام الباری میں لکھا ہے وہ کافی ہے اس کو مانتے ہو ہم چی صدی پی انعام الباری کی لکلی داتا مانی بی اغیوی چی دا خما لکل سنگ نما نما بی ما ورطاوی چی دک تحقیق زمان دے چی کم تحقیق دو وسیلی سار دک زمان دے نو دام اغه الفاظ چې غیر شرعي دي نو می وایا کنه اغه محبت د محبت په الفاظ وایا کې واسطه او بجاهي به حرمتي به توپلي به حق کې تساجد هغه تساجد ته چې کوم الفاظ مشتبه دي هغه الفاظ تساجد اغه مو وایا او چې کوم چې کمنو مشتبه نه دي بس هغه الفاظ وایا صلو اللہ بجاہی کتا ثابت کو نو بس بزبے بیاوام صلو اللہ بجاہی خوچازان لے جوڑ کردے تو سر دپارا وی گورا کتا دی سکی دا کم زن کرے صلو اللہ بجاہی صلو اللہ بجاہی روایت چھتے نا او حدیث دے ضریر البسر چھتے وی گورا کتا توائی چھ دینا وسیلہ ثابتی کی زبان جو صحیح چھتے چړون صحابي نبی عليه السلام لراغه په مال دواو کې چې مال خدای سترګي تي نبی عليه السلام او توي صبر کوي کې دوا ده لوکو په صبر کوي جنت په دغه خدای درکې کې دوا ده لوکم هغه ورته چې د ډون ټوم نه تنګ شوی ما جنت پر لوم راګي دوا ده لوم دوا ده لوم نبی عليه السلام او توي ور شابه او د څوک درګه توګه او الله توایا دې پیغمبر د اسوال زما بارکه قبول کړه دکزه الله ته وایي چې دې پیغمبر د اسوال زما بارکه قبول کړه دوی وسیله دې زوات الفاضله دې زړه ته نه مړي سلیسرو د دې پیغمبر ژوندې پیغمبر دې مال دوا کوي د دې اصل ما لپاره څه کار هغه د حدیث ته اني اتوجه الیک بنبیک فشفه فیه دا پیغمبر تا ته وړاندې کوم یا الله دا د اصل زما لپاره څه کار سوال زما لپاره قبول کړه دا خو د عقیده مثلا نه دا نور د دوا مثلا ده خدا دو بسیله فی الزوات الفاضله دا تعبیرم نوی راوی استو حضرت تامی سے ددی آیات تلان دی نکلی دی فی اس آیت کا وسیلہ فی الزوات کے ساتھ کوئی کچھ مس نہیں آغا جے کمدنو لکلی دی و بیان القرآن کی فرمائی لی دی حضرت تانوی رحمہ اللہ تعالی وصل بمانے تقرب ہے جس کا ذریعہ فعات کا کرنا اور معاشی چھوڑنا ہے اور توسل بالصالحین کا اس آیت سے کوئی مس نہیں توسل بالصالحین کا اس آیت سے کوئی مس نہیں دا سنور اندیر حوالہ جات کی اور دو پختانو چه کندنو اخندر ویزا مخزن الاسلام کی لکلی دی دا غدا کتاب مخزن الاسلام دا پا ایم پختو کی شامل امو پاگی کی اغزی کرکڑی دی وی واوری اے یارانو بمانو پوہی گئی طالبانو دایات گور راغلے لخدایا چیمانی وی راوڑے و یری گی لخدایا وسیلہ ورطو غواری طالبانو وسیلہ وی خدای تصدق پوہی گئی فرائس پمزائی کبی اولا حرامو بیرتکی گی و یری گی دا مانا پا تفسیر بیزاوی کی دوائلے باورکان دی اے خلقا ما پستر گدلی دلی ول ډیر گمراهان وای مال دوی دی اوریدلی وسیله وی خدای ته پیر دی خلق زکه پس غلی گمراهان دی شرمندشی چې معنی تغیر وینا د تفصیل خبر ندی غلط ول دی خینا دا د خون در ویزه بابا خبره نو بالزواج سره د آیات سمست نشتا وابتغو الی الوسیله ولټوی نور چې کم استلالاتی نو کستا سو فکری نو یو یو من پسر او سره کانو یا ستی هون سره من جواب کرو فتلق کادو من ربی سره سشو جواب شو باندچی خبر سره سشو جواب شو دای سلالاتو تاغی یو یو جواب شوی ده خودی دای سره متعلق خبر نو کولو ده وابتا ہوئی لیل وسیلہ خولتو ہوئی اللہ تنی زیکات عمل پی پکار ده جگڑو تاجت نیسی عمل لگو تتے ہو بس خبری ری ری کو عمل دا وی چې ګناه نه ځانو ساتو نه کی پښو کوه دوه رکعات هم ته پښو کو نه کړلو په مینا مې ولګه دوا نه کړم دا څو وسیله خو مونږ پېښ نه کړی صدا کبي دي دا مونږ نه وي خاص جګړه دی وسیله نه مړي دا چې څو کوی د دکل پېښ کړي نه کیږي دا چې کمی اتې اتفاقی دي دا خو پېښ کړه دا پېښ کړه دا غي اتفاقی دي او چې کوم کې د عالمانو اختلاف ته نه راغی نه ځانته اختلافی شی سرات ام مگاوا صحیح نظان بچکاوا بس اتفاقی علا دا چکم ما اتو وسیلی اتفاقی ولی پدی که دی اچھا اختلافی دی اچھا پدی که اختلافی شتے بس پدا غی اختلافی عمل کوا چکم که اختلاف میں اختلاف را گئی کنا بس دانتی بس کونی وابتا ہوئی لئے الوسیلہ اولتو ہوئی چکم دنو اللہ تنی زکر وجاہدو بھی سبیلی ہی او جیادو کئی پلار دا اللہ کی ایدی چې کامیاب شي یارا ذکر کوي یقینا کسان چې کفر کړل لو ان لهم خیر دې د پارا چې بزما کړی ټول خیر دې د پارا چې بزما کړی ټول او تاغه عمرانو قمس له ما هو لا یفتدو به دې د پارا چې جرمانه جوړ کړي دلر عذاب در د قیامت ته قبول بنه کړی چې دینا او دل له عذاب دردونکو اراده کړی چې وځي دې ورنا او نن دې وتر کې دې نه عادل له عذاب دائم وسارق وسارقا دا د وړو چې ظالم سزا وسيله وبتغوا الى الوسيله اتق الله جهاد دا دې او الله تعالی دې کا داوي چې په باغی باندې او په مفسد باندې ظلم سزا سزا ولا ورکا دا هم الله تعالی دې کته وسارق وسارقا تو غل سړی اوغلا خضا دلته غل مخکې کو ځکه سړی سر اغلا ډېره بد خیري الله لاس در کړي خپې در کړي دي طاقت در کړه او چې تخلا کانو ډیر بختاره وا سار کو سار کتو او بیا سپټی چپلې وا سار کو سار کتو اوس چې دې چپلې پټاینو وا سار کو سار کتو فقط وای دی اوما الله دې څنګه نور مونږ الله نه وایره الله دې مونږه خشیت نصیب کړي الله دې ټول مدارس خاص کر ټول مسلمانان ټول زمونږونه دي ټول ادارې او ټول مسلمانان داسې شي چې مخه ته کومو کروڑ روپے پرتی او د الله سوله ورته یری چې یو طالب نه ته کومو په کمره کې بټوه پاتې شي هغه سره هیڅ فکر ومه خبر نه پاتې څنګه دا نه چې هغه نه 100 روپے د بالغ دلان دی پاتې شي دلته غریب ډکو کوڅه کې یا الله سلام بکاری سے کر وہ سب بے قسم رب کے لغلائی تو روکو ہاو چھ ماں موبائل چارج تپاتے شوئے دے یا اللہ موز نخلا چیگی موز نخلا چیگی باغب آنے سے کمدنو حالا تاک حدیث الغاشیہ دوم روکو چی چی سوائے ملکہ بقارے سے جو روکو بولے مانا موبائل چارج تپاتے پاتے شوئے دے بس قریب دا غریب سے سلام جار باسی چھ دا ہوئے چھ دا خپل مال حفاظت فرز مندر وقتی کی مدر لوی لانجالا اللہ رب العزت من کی خشیت پیدا کی چھ منگا تے کمدنو دا زمون اداري حدا دا شي دا د اسلام نمونه لته چې کسته شه د ګندنو پہچانه پریوزي چې بالکل معقول هیڅ مسله نه مونږه په څلورو په چپلو ته ټینګي مو چپلو دا چپل له دا څه شي چې با څنګه بیا ورو رني کدا غل چې ته وته وې استلې بي ځای به ځي خبره ګرځه خبره کبی احتیاطی دا نو اوم چه کم دنو سه خارق تلکا اولی دا خارق تا از داخل خیل لکا قدیبان اصلا خارق تردی چه کلی او پل اوڑی اوزه پریده کلی بلی پریده خدای چه پری اولی بلده کنی شکلی پولی ورکا مسلمان لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام و سارق و سارقتو غال سڑه اغلا خزام غسکی لا سنده دی دوارو جزام بما کسبان کالم وی وی وی وی وی دغه پردی جیب تا تو او دغه پردی حرام تا ورته او دغه پردی عزت باندې ور دانګل دا لاستې ال یمین امینه اذا خانت حانت نبی علیہ السلام وی هل یمین امینۃ خلاص امانت دار و اذا خانت خانت چکل خیانت کو غدار تو او فقط تو ذلیل تو فلص درهم کی کٹ فلص درهم کی کٹ د پردی حرم تلاش چو دا لاس نه دی د کی جراثیم دی د کی میکروب دی د کی جرثومه دا کدا لاس صفات کو بزرگونو اسمتونا بزرگونو عزتونا و تعالان کی دیو سبا عزت تا اوبت شی دیو سبا پرتوگو پرتواخ تا اوبت شی دیو سبا خور تا ورواندی دیو تا کندنو سبایی مچاو کی دا لاس نم کٹ کا کدا دی کٹ نکا دیو پزرگونو لاسون دا سی بدکارا پیدا کی بدکارا غلب پیدا کی دیو ڈاکوان پیدا کی دا لاس کٹ کا دا لاس ندی دا جراسیم دی دا ختم کا دا لاس پدی اللہ پوئی گی تن پوئی گی فقط ہوئی دیو ہما یو د الله سزاګانی نی او بل چې کمندنو د امریکای او د برتانی سزاګانی نی خوړا سیندی رحم الله تعالی فرمایلی وای د قران سزاګانی یو خوبی په کې دا چې مختصر دی کلو نه ادا به کینی چې جرم ثابت ته لاس کټ کده پر دبا سلا جو لوګ کو ټړول خبره ده او د برتانی سزاګانی لنګول لس کالا قیدو پینز کالا قیدو پینزیش کالا قیدو عمر قیدو پروس او دالون اخلاس آوا دالون اوارکوا صداغی صداغانی مجی بیر دا قرآن پا صداغانو تی مجرم دا جرم نبندیگی دا برطانی پا صداغانو تی مجرم دا جرم نبندیگی د قران په سزاګانو کې چې ولدې ورکړ بیا به دغه کار ته نږدې کیږي په دې کې فائدہ راغو او د برتانی سزا چې دا هغه خوري خص خیره وږي حالت نور نور رامی تو گونه زدکڑی قرآنی سزاگانو که معاشره ده جرم نپاکی بایی که نکالن معاشره ده جرم نسگی پاکی گی برطانوی سزاگانو که جرائم نور دیاتی نور دیاتی تو شریع سزاور کا کابلگرام شیخ ابراهیم الله تعالی و فرمائل چه تا یو لاس کٹ کا او دا لاس پا چوک کی زون کا چه هازا جزا او من سرق هازا جزا او من سرق بیادی سوکلاو کیزن بیادی چه خپل جیبتا لاس کتا کئی نو یریگی بیو سنو چه بل جیبتا کتا کما بیا با یریگی پاگی که معاشرہ پاگی که دا مصلحات صدف کی عاما او د برتانی په صداګانو کې مسلات عاما هیڅوک ته فائدہ نه لري او معاشره د جرایمونو نه پاکيږي او قران صداګانې پاغي څوک کويږي وی معنا بس وی معنا او جاری کا به امانو ګورا جزاء بما کسبنا کالن سزا دا غي چې دی کړیو عبرت د طرفه د عبرت نه که سزا د طرفه د الله نه الله رسول اور د حکمت والا شاج توبو یا صلاح فرض ظلم نائی او سم کامل یقیناً اللہ محروبانی کی بدبان دی یا توبو علی یقیناً اللہ رہ بخون کے محروبان نبی دی شرک پی تصرف چه بادشاہ دی زمکی و دی آسمان سوک تی اللہ تو چه تکوین دی اللہ دی نو تشریف ہم دی چاہی تو دی پا تشریفان تکوین تشریف لدلیل کئی آئی نکوئی گی تو چه یقیناً اللہ صرف دی آغد بادشاہی دی آسمان و دی زمکی و بادشاہ با قانون جوڑی سزا ورکی آچارا چیرا دیو کی تیاری دا پار دلتا عذاب مقدم کو وَایَا اُفِرُ لِمَنْ يَشَا او بخنکی آچارا چیرا دیو کی او اللہ دے پارو سبان قدرت والا دیو لگونکی گئے